Vandaag officieel geopend, want er wordt in Politiek Den Haag alweer flink met modder gegooid. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is donderdag 1 juli en op deze dag in 2008 werd in de Nederlandse horeca een algeheel rookverbod ingevoerd. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met het overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. De site waar vakantiegangers gratis een coronatest kunnen aanvragen is weer bereikbaar. Wel is er nog maar één testbedrijf met 14 locaties op de site aangesloten. De komende dagen komen daar waarschijnlijk meer partijen bij. Door problemen was het gisteren niet mogelijk om online een afspraak te maken. Telefonisch kon het wel, dat hebben tienduizenden mensen gedaan. Demissionair minister van Nieuwenhuizen vraagt mensen die niet de komende dagen op vakantie gaan om nog even te wachten met het maken van een afspraak. De Chinese president Xi heeft gewaarschuwd dat andere landen zich niet met China moeten bemoeien. Dat deed hij in een toespraak op het plein van de Hemelse Vrede in Peking. Daar waren tienduizenden mensen bij elkaar vanwege het 100-jarig bestaan van de communistische partij. President Xi zei verder dat China de komende 100 jaar nog welvarender moet worden. Onder het puin van het deels ingestorte flatcomplex bij Miami Beach zijn nog eens 6 slachtoffers gevonden, onder wie 2 kinderen. En daarmee is het aantal doden opgelopen naar 18. Het gebouw stortte een week geleden in en er worden nog altijd 145 bewoners vermist. Reddingswerkers hopen nog mensen levend onder de brokstukken vandaan te halen, ook al is dat sinds een paar uur na de instorting niet meer gebeurd. President Biden en zijn vrouw brengen vandaag een bezoek aan de rampplek in Florida. In Canada is opnieuw een massagraf ontdekt bij een voormalig internaat voor inheemse kinderen. Volgens een inheemse groep gaat het om 182 anonieme graven bij een katholieke kostschool in de provincie British Columbia. De afgelopen tijd werden bij 2 andere internaten in totaal bijna 1000 graven gevonden. Inheemse kinderen moesten zich op de kostscholen aanpassen aan de westerse cultuur. Sinds de ontdekking van de graven zijn er in Canada verschillende katholieke kerken afgebrand, vermoedelijk door brandstichting. En ook gisteren gingen weer kerken in vlammen op. Een politieman uit Dordrecht moet €250 boete betalen omdat hij een racistisch scheldwoord gebruikte tegen een arrestant. Het gebeurde bij een worsteling. De politieman van 52 zei dat hij niet eerder zoiets heftigs had meegemaakt, maar gaf toe dat hij het niet had mogen zeggen. De Amerikaanse acteur en komiek Bill Cosby heeft op sociale media gereageerd op zijn vrijlating. Hij schrijft dat hij nooit zijn verhaal heeft veranderd en altijd heeft volgehouden dat hij onschuldig is. Cosby was veroordeeld voor seksueel misbruik, maar gisteren schrapte de hoogste rechter in de staat Pennsylvania zijn veroordeling omdat er fouten waren gemaakt. Zo werden tijdens de rechtszaak te veel getuigen opgeroepen. In de VS is oud-minister Donald Rumsfeld overleden. Rumsfeld was 2 keer defensieminister in de jaren 70 en begin deze eeuw onder George W. Bush. In die rol was hij medeverantwoordelijk voor de oorlogen in Afghanistan en Irak. Hij moest in 2006 vertrekken. Rumsfeld was 88 jaar. Het weer bewolkt met vooral in het oosten wat regen. Overdag weinig verandering voor de graad of 17. Morgen iets minder regen en de dagen daarna wordt het wat warmer. Dan gaan we naar de man van de AWB vanochtend. Dat is Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Er staat een file op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost 6 kilometer. Door uitgelopen werkzaamheden is daar de rechte rijstrook nog steeds dicht. En de extra reistijd die het oplevert is 20 minuten. Het NOS Radio 1-journaal. We beginnen vanochtend in China. U hoorde het, de communistische partij in China bestaat vandaag precies 100 jaar. En dat is reden voor een groot partijfeest in de grote hal van het volk in Peking. En de viering is daar net afgelopen. Correspondent Sjoerd en Daas was erbij. Sjoerd, wat was het voor viering? Ja, het was eigenlijk vooral een overwinningsronde van Xi Jinping, partijbaas en president. De man die zijn macht de afgelopen jaren sterk heeft uitgebreid. Het was een strak geregisseerd feestje, zoals we dat gewend zijn van de Chinese autoriteiten. We moesten ons gisterochtend al melden hier in een hotel. Moesten gevaccineerd zijn met een Chinees vaccin. 2 covid-testen ondergaan, een korte quarantaine dus doorstaan ook van een dag. En vanochtend rond 3 uur lokale tijd zo'n beetje werden we in de bus naar het plein van de Hemelse Vrede gebracht. Daar geen militaire parade, wel veel muziek, communistische liederen zoals de internationale en speeches ook, waaronder die van Xi Jinping. Luister even mee naar een korte sfeerimpressie die ik daar maakte vanochtend. MUZIEK Groot gejuich hier, de vlaggen gaan de lucht in. Xi Jinping verschijnt daar nu op het balkon boven de poort van de verboden stad. Het is hier ver vandaan, 200 meter zo'n beetje. Maar als ik het goed zie, dan staat hij daar boven het portret van Mao Zedong in een grijs uniform. En elke keer als de camera hier over een grote kabel langs raast, gaan de vlaggen weer de lucht in, wordt er gejuicht. Ja, Xi Jinping staat inmiddels al bijna een uur op het toneel hier. U praat veel vandaag over de eeuw van de vernedering. De periode zeg maar mid-19e eeuw tot mid-20e eeuw. Het moment dat China zwak was, uiteen was gevallen en dat de communistische partij weer bij elkaar heeft geraapt. Dat is wat er vandaag gevierd wordt. Het feit dat er volgens de communistische partij in elk geval zonder hen geen nieuw China zou zijn. We juichen voor de wederopstanding van de Chinese natie, zegt Xi. En de realisatie van de Chinese droom. De glorieuze en grote communistische partij voor altijd, zegt hij. We houden vast aan het grootse, glorieuze, heldhaftige Chinese volk. Tot in de eeuwigheid. Ja, Sjoerd, we hoorden al iets van de president Xi. Wat zei hij verder nog? Nee, hij zei vooral dat China niet langer gepest wil worden. Hij zei onder meer, als een ander land of wie dan ook China pest, zal die stuiten, zal die bloeden op een grote muur van staal gesmeed door de 1,4 miljard Chinezen. Dat soort teksten konden vanochtend rekenen op veel applaus bij de aanwezigen, veelal partijleden daar op het plein van de Hemelse Vrede. Het was echt een afrekening met het verleden. Een overwinningsronde, wat ik eerder zei, voor Xi Jinping, die hier wil laten zien dat China terug is op het wereldtoneel. Dat de communistische partij de enige partij is die welvaart kan brengen voor de Chinezen. Ja, en die hiermee ook hoopt om zijn positie zo mogelijk nog steviger, nog stabieler te maken. En wat gaat er verder eigenlijk nog gebeuren vandaag en ook de komende tijd? Nou, het hele jaar al zijn er veel activiteiten door het hele land. Partijleden worden terug naar school gestuurd om te leren over de geschiedenis zoals die volgens de partij in elk geval heeft plaatsgevonden. Niet zozeer over de culturele revolutie, de ramp op het Tiananmenplein, waarbij honderden, misschien duizenden mensen om het leven zijn gekomen. Dat komt daar allemaal niet voorbij. Dit is vooral een feest van revolutie en een feest van een wederopstanding. De honderden miljoenen mensen waarvan de communistische partij zegt, die hebben wij uit de armoede verheven. Dat zijn de feestjes die gevierd worden. De komende dagen staan er ook nog wel wat dingen op het programma, maar dit was wel de grote klapper. De speech van Xi Jinping en zijn moment toch weer eventjes op het plein van de Hemelse Vrede daarnaast Mao. Vanuit Peking hoort u correspondent Sjoerd Den Daas. Het is bijna 6:09. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio 1 TV. Bij Nieuwsuur zat voorzitter Arno Visser van de Algemene Rekenkamer. Die komt met een vernietigend rapport over de gebrekkige controle op bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Dat hoort de regionale omgevingsdiensten in de gaten te houden. Het onderzoek van de Rekenkamer werd groter dan in eerste instantie de bedoeling was. Want u heeft nu twee rapporten voor zich liggen en dat was helemaal niet de bedoeling. Wij wilden gewoon gaan kijken wat is men doen na 7 jaar. Werken die strategieën? Zijn ze effectief? En dan kunnen we er een spiegel voor houden en misschien iets aan verbetering doen. Maar wij kwamen erachter dat er helemaal geen informatie was. En dat wat er aan informatie was niet goed was, niet op orde was. Dus toen hebben we moeten besluiten het onderzoek in tweeën te knippen. Daarna zijn we door gaan onderzoeken. En de cijfers die u net noemt, die waren gewoon niet bekend. Die hebben wij voor het eerst op een rij moeten zetten. Aan tafel zat ook oud-minister en oud-burgemeester Josias van Aartsen. Een adviescommissie onder zijn leiding schreef eerder dit jaar al een vernietigend rapport over die omgevingsdiensten. En dit is tijd dat er wat gaat gebeuren, zei van Aartsen. Als je die cijfers ziet en de cijfers van de Rekenkamer daarbij voegt, heb je echt het idee, hier moet nu eindelijk wat aan gebeuren. Er zijn heel veel rapporten uitgebracht, heel veel visies op waarin men zegt, het gaat eigenlijk niet helemaal goed. Maar er is eigenlijk nooit een keer gezegd, nu pakken we het aan. Het ging ook over Alzheimer op tv in het programma Herinneringen voor het leven, Stop Dementie. Gepresenteerd door Dionne Straks. Familieleden vertelden daar over hun persoonlijke ervaringen. Een herinnering aan mijn vader die ik nooit hoop kwijt te raken is de herinnering aan al die zaterdagen dat wij samen naar het voetballen gingen. Dan was hij de leider van mijn voetbalelftal. En ik weet nog dat toen hij Alzheimer kreeg, hij op een dag aan mij vroeg: heb jij wel eens aan sport gedaan? Toen dacht ik, ik hoop dat ik dat later nooit aan mijn zoon hoef te vragen. Een van de familieleden vertelde dat het niet alleen maar lastig is. Ze heeft ook een mooie herinnering aan de tijd overhouden dat haar vader dement was. Omdat mijn vader nooit zo zijn gevoel uitsprak naar mij. En dat is hij nu wel gaan doen. Dus mijn moeder zei altijd, oh, je vader is een hele lieve, zachte man. En die kant zie ik nu pas eigenlijk. Dat hij tegen me zegt, joh, meisje, ik ben trots op jou. Nou, de eerste keer dat hij dat vertelde, ik zat echt met een brok in mijn keel. Ja, en dat vind ik ook het mooie ervan. Dat ik die kant van hem kan zien. En dat is voor mij nu een hele mooie herinnering. Tijdens de uitzending konden kijkers bellen om te doneren aan Alzheimer Nederland. Ruim 5000 mensen hebben dat gedaan. Het nieuwe seizoen van De Slimste Mens komt eraan. Een van de deelnemers dit jaar is cabaretier Bert Visser. Hij lag nachten wakker voor de opnames, vertelde hij bij Humberto. Ik heb zelfs een maand van tevoren gedacht, ik bel af. Nee, echt serieus? Ja, bel man. Ik dacht, waar begin ik aan en waarom? Waarom doe ik mee? Wat wil ik nog bewijzen? Maar ja, ik kon het eigenlijk... En waarom zou je dan misschien wel af... Je hebt niet afgebeld, maar waarom wilde je misschien afbellen? Wat zit omdat er? Je toch, Humberto, je bent toch bang dat je naar de kloten gaat, dat je afgaat, dat je zit te stotteren en dat je ook één antwoord geeft wat nog miljoen keer wordt herhaald van hoe stom kun je zijn. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu de Tom Tom Club. When the sun beats down and burns the tar up on the roof, and your shoes get so hot, you wish your tired feet were fireproof. In de jaren 80 deden ze dit, de Tom Tom Club, wat wel weer een beetje een afsplitsing was van de Talking Heads. En dit is natuurlijk een klassiekje onder de boardwalk, dus hun versie, hoor u. Kirsten, de kranten liggen hier, chocoladeletters voor op de Telegraaf, zie ik. Het gaat over onze eigen club hier, de NPO. Wat nog meer? Belangrijke verhalen in de kranten en op de nieuwssite. Excuses voor het slavernijverleden lijken nu echt nabij, kopt Trouw. De vier grote steden hebben onlangs onderzoeken aangekondigd naar hun rol in de slavernij. De historische studies en de aandacht voor het onderwerp werken als een vliegwiel voor de roep om nationale excuses, schrijft de krant. Vandaag wordt verwacht dat Amsterdam excuses maakt voor zijn rol in de slavenhandel. Ook neemt demissionair minister Ollongren adviezen in ontvangst van een adviescollege dat zich heeft gebogen over de vraag hoe Nederland in het reine kan komen met zijn slavernijverleden. De Volkskrant schrijft dat het klimaatakkoord in zicht is met zonne-energie en windenergie. Volgens de krant wekt Nederland in 2030 meer dan genoeg duurzame energie op om de afspraken uit het akkoord na te komen. Tenminste, als alle regio's de plannen uitvoeren die ze vandaag presenteren. Flevoland is nog steeds koploper en ook het noorden en Zeeland zijn ambitieus. Het westen van het land loopt achter. Vooral windenergie is daar niet populair. Maar daarom is zonne-energie juist in opkomst. Het toezicht op bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen faalt. Inspectiediensten houden slecht bij welke overtredingen ze constateren. En ze weten niet welke bedrijven vaak milieuregels overtreden. Dat schrijft NRC op basis van een rapport van de Algemene Rekenkamer. Die onderzocht het toezicht op de circa 500 ondernemingen in Nederland die werken met chemische stoffen. Tussen 2014 en 2019 zijn zo'n 20.000 controles uitgevoerd. Bij 1 op de 5 zijn 1 of meer overtredingen ontdekt, variërend van een omgevallen jerrycan dieselolie tot het weglekken van giftige vloeistoffen. Maar omdat de inspectiediensten het overzicht missen, is niet duidelijk welk gevolg daaraan is gegeven. Nederlanders maken massaal vakantieplannen nu reizen weer mogelijk is. Maar het woud aan coronaregels die per land verschillen maakt van de zomervakantie een logistieke puzzel, schrijft het AD. Zo vertelt een gezin in de krant dat ze graag willen kamperen in Duitsland en Oostenrijk. Vader en moeder zijn tegen die tijd volledig gevaccineerd, maar de kinderen niet. Dus moet de oudste van 12 getest worden en mag die test niet ouder zijn dan 72 uur. Een echte tussenstop in Duitsland zit er dan op de heenweg niet in, vertelt het gezin. Ja, en dat verhaal van de NPO, want ik dacht, dat neem je ook mee, want dat Telegraaf pakt echt heel groot uit. En het gaat nog steeds over die documentaire van Sigrid Kaag, D66-leider, vandaar. Dan gaan we naar de situatie op de weg. Erwin de Hart. Hallo. Hallo. Er staat een file op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht West, 5 kilometer. Uitgelopen werkzaamheden zijn daar de schuld van. De vertraging is 25 minuten. De rechte rijstrook is waarschijnlijk nog een kwartiertje afgesloten. 18 minuten over 6 is het. De autoverkoop krabbelt langzaam op. Tijdens de coronacrisis zakte de verkoop van nieuwe auto's met bijna een kwart in. De laatste maanden is er duidelijk sprake van herstel. Ook de verkoop van tweedehands auto's groeit enorm, waardoor er nu zelfs een tekort aan gebruikte auto's is. U hoort verslaggever Jeroen Schutijzer vanuit de showroom van Autopalace in Harderwijk. Hier staan heel veel tweedehands auto's in de showroom. Laten we eens even naar een mooie lopen. Dit is een kleinere, ja. Peugeot 108. Dan moet de leek ook luisteren of dit een beetje goed klinkt. En dan zegt u natuurlijk van toffe auto. Ja, dat is. Oma heeft deze gebruikt voor de boodschappen. Zou ik kunnen zeggen, alleen ik verkoop liever het eerlijke verhaal. Dus we zoeken even uit van wie de auto geweest is. En zoeken de onderhoudshistorie er even bij. André Montfrooi van Autopalace in Harderwijk. Zullen we even onder de kap kijken? Dat moet toch ook altijd? U vraagt het, maar het wordt niet meer zoveel gedaan, hoor. Je moet toch controleren of er een motor in zit? En waar moet je nog meer naar kijken? Ik heb werkelijk geen idee, hoor. Ik vraag altijd aan de klant, als ze de motor willen zien, vraag maar wat u wil weten. Dan probeer ik het uit te leggen, maar dan valt het meestal wel stil. Want mensen hebben niet meer zoveel verstand van techniek onder de motorkap. Ja, je merkt inderdaad ten opzichte van vorig jaar, waarin natuurlijk ook de crisis in Autoland heeft toegeslagen, dat we op dit moment particulieren ook echt weer op zoek is naar een goede gebruikte auto. En dat merken we in de showroom, dat merken we online, dat er veel gekeken wordt naar onze auto's in de showroom online. Zo erg zelfs dat er een tekort dreigt. Ja, je merkt inderdaad dat mensen uit heel Nederland bij onze vestiging in Harderwijk komen bijvoorbeeld. Waarom willen wij nou opeens een auto hebben? We kunnen iets minder vliegen, mensen willen hun eigen vervoer hebben. Het openbaar vervoer is natuurlijk nog steeds verplicht om mondkapjes te doen. Dus mensen willen graag zelf de vrijheid hebben om te gaan en te staan waar ze heen willen. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent ook op zoek naar een tweedehands? Nou, we kwamen hier voor een nieuwe, maar we zijn nu met een tweedehands bezig. Waarom dan? Nou, omdat de kop eraf is. En heeft weinig kilometers gelopen. En dan wordt het allemaal wat goedkoper. Dan wordt het een stukje goedkoper, ja. En u kiest voor een benzineauto? Ja, ik heb tegen mijn man gezegd van... alles is goed, maar geen elektrische. Oh, waarom? Nou, als je af en toe die verhalen hoort, dan denk ik van nee. Wat voor verhalen bedoelt u dan? Gewoon dat hij in de brand kan vliegen. Er worden nu enorm veel tweedehands auto's verkocht. Snapt u dat? Ja, dat denk ik wel. Er zijn een hele hoop mensen die dus een nieuwe vakantie geweest zijn. Die hebben dus een spaarpotje. Nou, die denken van, laten we eens een andere auto kopen. Ja, de particulier is op dit moment echt in de markt voor benzineauto's. En daarnaast is de elektrische auto en de hybride auto wel in opmars. Moeten mensen toch nog steeds aan wennen? Ja, elektriek is wel een ding waar de gemiddelde particulier nog even voor verder kijkt. Zakelijk gezien zijn mensen onder druk van de fiscale voordelen al wel helemaal overstag voor elektrisch gegaan. Ja. Als er duizenden euro subsidie klaar ligt, dan willen we wel. We blijven Hollanders, hè? Dus als het ons in de portemonnee gunstig uitkomt, dan gaan we wel over. Even naar de garage. Er wordt druk gewerkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 auto's op de brug. Wat bent u nou aan het doen? Ik ben op de uitlaat aan het slaan. Om te kijken of die niet van de steun loskomt. Ja, alles is op dit moment te verkopen, ja. En waar haalt u ze nu vandaan dan, die tweedehandsen? Nou, wij blijven onze klanten benaderen of ze hun auto niet in willen ruilen. Haalt u auto's uit Tsjechië, Duitsland? Niet rechtstreeks, maar die worden ons wel aangeboden. En als het auto's zijn waar de historie goed van bekend is en er een betrouwbare adres voor is, dan kopen die ook bij ons in de showroom te staan. Ja, die tweedehandsen worden dus duurder. Ja, zo werkt ook de automarkt. Als de vraag groter is dan het aanbod, dan stijgen de prijzen. Dus u krijgt mopperende klanten hier? Nee, want als wij gewoon een mooie auto aanbieden voor een redelijke prijs en we bieden dan de service die we als dealer kunnen bieden, dan koopt de klant nog steeds met een glimlach een nieuwe auto, omdat die auto toch die ultieme vrijheid geeft die je graag hebben wil. André Montfroy was dat. Brancheorganisatie BOVAG en ook de RAI trouwens, andere brancheorganisatie, die komen later deze ochtend met de verkoopcijfers over het eerste halfjaar van 2021. Grote voedselproducenten doen te weinig om ondervoeding in de wereld tegen te gaan. En ze schieten ook tekort bij het produceren en het overal toegankelijk maken van gezonde voeding. Dat blijkt uit de Global Access to Nutrition Index 2021. Die verschijnt vandaag. Inge Kouwer is directeur van de stichting die index publiceert. Mevrouw Kouwer, goedemorgen. Goedemorgen. De vorige keer dat dit is onderzocht was in 2018. We zijn intussen dus 3 jaar verder en het gaat niet veel beter, begrijp ik. Nou, dit is inderdaad een belangrijk moment dat de index nu weer verschijnt. Als je kijkt naar de cijfers over de voedselcrisis wereldwijd, dan is dat zorgwekkend. Ruim 13% van de volwassenen en 6% van de kinderen leidt aan overgewicht of obesitas. Ook het aantal mensen dat honger lijdt is drastisch. 690 miljoen mensen lijden aan chronische honger. Dat is 1 op de 11 mensen. 2 miljard mensen hebben tekorten aan belangrijke vitamines en mineralen in hun dieet. En door de coronapandemie is dit verergerd. De verwachting is dat door corona 83 tot 132 miljoen mensen extra dagelijks honger hebben door corona en maatregelen zoals lockdowns. En als je dan kijkt naar de uitslag van deze 4e Access to Nutrition Index, dan zien we dat bedrijven te weinig vooruitgang boeken. De bedrijven die ook in 2018 op de index waren, scoren nu 3,6 ten opzichte van 3,3 in 2018... Er is wel ook een kans voor bedrijven om dit jaar meer toezeggingen te doen om voedsel op een goede manier aan te pakken. We hebben 2 belangrijke wereldvoedseltoppen. 1 van de Verenigde Naties in september en 1 van de Japanse regering als afsluiting van de Olympische Spelen in december. Dus wij hopen dat de bedrijven op onze index en ook andere voedselbedrijven daar duidelijke toezeggingen zullen doen om ondervoeding aan te pakken. Even nog die cijfers die u net noemde op het eind. 3 en 3,6. Dus het was 3. En wat zegt dat cijfer dan? Wij scoren bedrijven op het gebied van hoe zij gezonde voeding produceren en beschikbaar maken en marketen op een schaal van 0 tot 10. Dus de gemiddelde score in 2018 was 3,3. En die is nu 3,6 uit de 10. Dus dat betekent dat er nog een lange weg te gaan is. Er zijn natuurlijk ook bedrijven die wel grotere stappen hebben gemaakt. Bedrijven zoals het Deense Arla of het Japanse Meiji, die hebben een verbetering van 2 punten laten zien op een schaal van 10. Maar met name ook de leidende 10 bedrijven laten een stagnatie zien. En als je dan kijkt naar de cijfers die ik net noemde, dan is dit echt een call to actie voor deze bedrijven. Staan er Nederlandse bedrijven bij? Ja, we hebben 2 Nederlandse bedrijven. Unilever, niet inmiddels Nederlands meer, maar wel met de Nederlandse historie. En Friesland Campina. En hoe doen die het? Unilever staat op nummer 2 en Friesland Campina staat op nummer 3. Friesland Campina is 1 plek opgeschoven in de ranking. En zij scoren met name heel erg goed op het beschikbaar en toegankelijk maken van gezonde voeding. Met name ook in lage inkomenslanden zoals Nigeria, Indonesië, Pakistan. Zij hebben daar echt duidelijke doelstellingen om kleinere porties betaalbaar te maken, zodat kwetsbare consumenten toegang hebben tot vooral ook met vitamines en mineralen verrijkte voeding. Maar goed, er is nog een hoop te winnen hier, een hoop te verbeteren. Jazeker. En ook een bedrijf als Friesland Campina, ondanks dat zij een goede, relatief goede score hebben, zijn er aandachtspunten. Onze index bekijkt echt wat een bedrijf in de breedte doet aan voeding. Zo kan Friesland Campina meer doen om borstvoeding te beschermen. Borstvoeding is cruciaal in de eerste 1000 dagen van een baby. En zorgt er echt voor dat er een gezonde basis wordt gelegd voor de toekomst. Friesland Campina is een van de babyvoedingsmiddelenproducenten op onze index. En zij zouden meer kunnen doen om de marketing van hun zuigelingen en babyvoeding te beperken, zodat borstvoeding een grotere kans krijgt. En zij zouden hun beleid op dit terrein kunnen verbeteren en beter kunnen aansluiten op een internationale marketingcode die er op dit terrein is van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dus daar hebben ze echt punten laten liggen deze keer. Dank voor de toelichting. Inge Kouwer is dat, directeur van die stichting die dus deze Access to Nutrition Index publiceert. Silver Twin, dat is een quintet uit Londen. Jonge gassies nog, die helemaal weg zijn van de sound uit de jaren 60 en 70. Denk aan The Beatles, The Monkees, The Beach Boys. Ze gaan zelfs zover dat ze voor hun debuutalbum, dat volgende maand verschijnt, de vibrafoon hebben gebruikt die ook te horen is op het legendarische Beach Boys album Pet Sounds. Gebruiken ook trouwens geregeld hun oude Super 8 camera om videoclips mee te schieten. Silver Twin dus, uit Londen. Dit is hun nieuwe liedje, Savior. Do my, oh my, bell hurts. of all the other kids in town. All the things I'll do. Silver Twins, zo heet groep 7 uur, dat is het liedje. Anderhalve minuten over half 7 nu. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Demissionair minister van Nieuwenhuizen vraagt mensen die niet al de komende dagen op vakantie gaan om nog even te wachten met het maken van een testafspraak. De site waar vakantiegangers gratis een coronatest kunnen doen werkt nog niet helemaal. Er is nog maar één testbedrijf op de site aangesloten. Gisteren kon een groot deel van de dag alleen telefonisch een afspraak worden gemaakt. Voor plastic flesjes van minder dan een liter wordt vanaf vandaag 15 cent statiegeld gerekend. Inleveren van de flesjes kan bij tankstations, supermarkten en op stations. Door het statiegeld moet de hoeveelheid plastic zwerfafval verminderen. De rol van de stad Utrecht bij de slavenhandel was groter dan gedacht, maar relatief klein vergeleken met een stad als Amsterdam. Het komt naar voren uit onderzoek in opdracht van de gemeente. Daaruit blijkt dat onder meer de gemeente, de katholieke kerk en de universiteit profiteerden van de opbrengsten van de slavenhandel. Het demissionaire kabinet besluit niet of de anticonceptiepil terugkomt in het basispakket van de zorgverzekering. Het volledig vergoeden van de pil kost naar schatting tientallen miljoenen euro's. En zo'n beslissing moet het nieuwe kabinet nemen, zei minister Van Ark gisteren in de Tweede Kamer. Het weer bewolkt en periode met regen. In de westelijke helft van het land is het vaker droog. Het wordt een graad of 17. File nieuws dan, Erwin de Hart. Een file valt erg op. Dat is die op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht West. 5 kilometer en de vertraging is opgelopen tot meer dan een half uur. De rechterrijstrook is nog steeds dicht. Die zou elk moment weer open kunnen gaan, zei Rijkswaterstaat. Op de A15 richting Europoort staat door werkzaamheden bij Rozenburg Centrum 8 kilometer file. Wat ik vandaag toch heb meegemaakt? Ik zette als eerste mens voet op de maan, werd verliefd op een Hongaarse schoonheid, slingerde als orang-oetan door de jungle en viel uiteindelijk in slaap onder de Franse zon. Met Kobo Plus beleef je meer. Lees of luister nu onder de Franse zon van Astrid Harrewijn en meer dan 800.000 andere titels voor maar €12,99 per maand. Probeer het nu 30 dagen gratis op bol.com/KoboPlus. Vanavond kan de fik weer in de barbecue en jij gaat ervoor. Maak net als barbecue-koning Jort Althuizen de lekkerste vegetarische recepten. Met goed barbecuevlees van de slager. De vegetarische slager. Dat wordt genieten, want met het nieuwe vlees van de vegetarische slager hoef je niets te laten schieten. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Leer deze zomer betere mails, offertes, rapporten en webteksten schrijven. Ervaar alle eye-openers van de grootste opleider in schrijven. Volledig online voor €300. Deze week in de bonus bij Albert Heijn krijg je bij meer dan 1000 producten de tweede gratis. Zoals AH Greenfields Beef Burgers, tweede gratis. Alle Jordans en Dorsets, tweede gratis. Alle Ariel en Lenore, ook tweede gratis. En een opblaasbaar subwoord nu voor €259. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Schrijf in op lve.nl. Heb je nog volle Efteling spaarkaarten? Dit is de laatste week dat je ze bij Albert Heijn kunt inleveren voor tot wel €12,50 korting per Efteling-ticket. Vijf over half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Criminelen die vastzitten, die komen minder snel vrij en gaan ook minder snel op verlof. En dat komt door de nieuwe wet Straffen en Beschermen, die vandaag ingaat. Tot nu toe kon iemand na 2/3 van zijn straf vrijkomen. Ik ga erover praten met Tosca Urbanus, is strafrechtadvocaat, voorzitter ook van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten. Mevrouw Urbanus, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we het even doen aan de hand van een voorbeeld. Hè. Iemand heeft, 18 jaar cel gekregen. Eerder kon hij dan na 12 jaar op vrije voeten komen. Hoe is dat dan nu onder die nieuwe wet? Ja, op dit moment is de VI gemaximaliseerd, zoals wij dat noemen, na 2 jaar. Dus iemand kan nog wel na 1/3 van zijn straf vrijkomen. Alleen dat kan niet langer zijn dan 2 jaar. Dus bij iemand die 18 jaar gevangenisstraf heeft, kan dat pas na 16 jaar. Ja, ja. En wat is daartegen? Ja, er zijn meerdere bezwaren tegen. Met name is het grootste bezwaar dat iemand die zo lang een gevangenisstraf heeft gekregen en zo lang gedetineerd is, een langere aanloop zou moeten krijgen om terug te keren naar de maatschappij. Dus dan hebben we het over dat proefverlof, wat daar ook in zit in je tijd dat je in de gevangenis zit. Ja, je hebt daarnaast in de gevangenis ook regelingen voor verlof en ook bijvoorbeeld regelingen om in een lichter beveiligingsregime te komen, waardoor je bijvoorbeeld alvast kan werken. Dat gaat inderdaad ook op de schop en wordt ook zwaarder. Maar de VI-regeling wordt ook altijd gebruikt voor allerlei extra hulp voor de gedetineerden. Bijvoorbeeld een behandeling of heel lang toezicht door de reclassering of een begeleid wonen traject. En dat traject wordt nu ook ingekort. Want dat is eigenlijk natuurlijk hoe het geregeld is. Iemand moet zijn straf uitzitten. Maar het is ook de bedoeling dat diegene straks, als die dan weer terugkomt in de maatschappij, de draad weer kan oppakken natuurlijk. Ja, een belangrijk deel van detentie is ook wat wij noemen resocialisatie. En dat is weer terugkeren in de maatschappij en ook weer mee kunnen doen als volwaardig burger. En natuurlijk niet opnieuw in de problemen komen. En u denkt dat door de aanpassingen nu, dat dat toch weer sneller gaat gebeuren? Nou, het is lastig te voorspellen of dat ook sneller gaat gebeuren. Omdat we natuurlijk dan in de toekomst gaan kijken. Maar er is tijdens het wetgevingsproces wel een hoop advies gegeven door allerlei verschillende partijen. En onder andere door wat wij noemen de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. En zij hebben aangegeven dat ze wel vrezen dat dit ook van invloed kan zijn op de maatschappij. Want dat mensen dan toch weer vaker in herhaling vallen? Ja, u moet zich voorstellen dat als iemand heel lang vast heeft gezeten, dan heb je geen huis meer, je hebt geen baan meer. Je bent vaak heel erg gewend geraakt aan dat leven binnen de gevangenismuren. En dat is niet allemaal 1, 2, 3 opgelost. Daar gaan vaak lange trajecten aan vooraf, waarin iemand weer stapsgewijs terugkeert naar de maatschappij. Door bijvoorbeeld inderdaad eerst in een begeleid wonen traject te gaan wonen. En vanuit daaruit naar een huis te gaan met begeleiding. En vanuit daaruit pas op zichzelf gaat wonen. En dat zijn trajecten die over het algemeen meerdere jaren duren in plaats van 2 jaar. En wat zeggen uw cliënten hierover, over deze nieuwe wet? Nou ja, het is niet direct van invloed die natuurlijk die maximale termijn van 2 jaar op elke cliënt. Maar het houdt zeker de gemoederen heel erg bezig. Omdat ook nu vanaf dag 1 goed gedrag en goed meedoen in de gevangenis heel erg van belang wordt. En er zijn heel veel vragen over. En dan nog even naar slachtoffers, want die krijgen een grotere rol. Ze worden ook gekend bijvoorbeeld als een gedetineerde op verlof gaat. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, dat is natuurlijk aan de ene kant heel begrijpelijk, ook in de ontwikkeling die we al een aantal jaren zien, waarin er meer positie is voor het slachtoffer in het strafproces. Dat iemand ook meer informatie krijgt, meer betrokken raakt. En voor een slachtoffer kan het natuurlijk ook heel erg heftig zijn als iemand weer langzaam terugkeert naar de maatschappij. Het is ook een ingewikkelde ontwikkeling, omdat tegelijkertijd er andere belangen spelen. Het belang van de gedetineerde om goed terug te kunnen keren, maar ook het belang van de maatschappij om goed terug te kunnen keren. En die belangen kunnen heel erg botsen. En ik snap ook dat een slachtoffer natuurlijk het liefste zou willen dat iemand zo lang mogelijk achter de tralies blijft, of dat hij diegene nooit kan tegenkomen. Maar ja, uiteindelijk moet iemand wel ook een tweede kans krijgen en goed kunnen terugkeren in de maatschappij. Dank voor uw reactie. Tosca Urbana, strafrechtadvocaat. Ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten. En ik praat nog even door met Rosa Jansen. Die is voorzitter van Slachtofferhulp Nederland. Mevrouw Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe moeten we dat dan in de praktijk zien? Wordt elk slachtoffer gebeld en gevraagd om goedkeuring als de dader op verlof gaat? Ja, het zal gaan dat elk slachtoffer gewoon tijdig wordt geïnformeerd en een wensenformulier toegestuurd krijgt en ook gewezen wordt. Wij kunnen ze daarbij bijstaan. En het gaat er met name om dat ze, punt 1, tijdig op de hoogte zijn dat die voorwaardelijke invrijheidstelling aan de orde is. En ten tweede, dat zij mogen aangeven of zij behoefte hebben aan beschermingsmaatregelen. Dus, en dat zal altijd een belangenafweging zijn. Hè. Het zijn de belangen van de verdachte aan de ene kant, samenleving aan de andere kant, en verder de belangen van de slachtoffer. En daar wordt een beslissing over genomen. Maar het fijne daarvan is dat dat wel beoordeeld wordt en dat er nadrukkelijk naar gekeken wordt. Maar moet dit leiden dan uiteindelijk tot het punt dat een slachtoffer of een nabestaande het laatste woord heeft of iemand op verlof mag of niet? Nee, dat is zeker niet het geval. Beschermingsmaatregelen, dat gaat in de periode van die voorwaardelijke invrijstelling, want daar hebben we het over, of er dan behoefte is aan een locatieverbod, of er behoefte is aan een contactverbod, of iemand weer in dezelfde woning, die toevallig in dezelfde straat is, dan kan terugkeren. En dat allemaal in verband met de veiligheid van de samenleving en de veiligheid van de betrokkenen. Dat wordt beoordeeld. Want daar gaat het wel eens mis nu? Zeker, ja. En met name het hele confronterende. Het zal niet de eerste keer zijn dat nabestaanden de moordenaar van hun kind in de supermarkt tegenkomen, terwijl zij niet op de hoogte zijn dat er een verlof is. En dan ineens daar staan. En daarom hebben wij daar ook nadrukkelijk voor gevochten. Dat we zeggen, je moet en goed informeren, maar het is ook goed om te kijken of dat niet totaal kan escaleren. Daar is de samenleving ook niet bij gebaat. En ik zei het al, de rol van het slachtoffer wordt groter in het strafproces. Ook bij de uitvoering van de straf dus nu. Waar houdt dat op wat u betreft? Ja, nou, de rol van het slachtoffer heeft niet zoveel te maken. Het gaat om de beveiliging, hè? Dus het gaat om echt het specifieke doen wat belangrijk is voor het slachtoffer. En het is moeilijk als je hebt over straffen van 15 jaar... om op de zitting al te vragen wat voor behoefte aan beveiliging er is op het moment dat iemand in vrije voeten komt. Dus dat kun je alleen maar op dat moment vragen. Dus ja. Ik denk dat de rol anders wordt en het wordt gewoon duidelijker voor iedereen. U hoorde net mevrouw Urbanus, advocaat. Dat gaat dan over de andere aanpassingen ook in die wet. Zij maakt een punt van dat mensen die nu in de gevangenis zitten gewoon minder tijd straks hebben om te resocialiseren. En dat mogelijk ook weer leidt tot fouten en misschien wel herhaling ook. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, ik heb daar minder zorg over. Ik denk, volgens mij is het systeem wat in de wet straffen en beschermen is neergelegd, is gewoon heel erg helder. Je weet precies wanneer die voorwaardelijke invrijheidstelling ingaat. En de hele resocialisatieproces, dat begint al in de gevangenissen en soms ook in tbs-instellingen. En dan die periode van die voorwaardelijke invrijheidstelling, die zal wat meer geconcentreerd zijn. Maar wat zo belangrijk is, wat ook nog steeds in de wet staat, als iemand toch niet in staat is om in die 2 jaar dat voor elkaar te krijgen, dan kan de rechter altijd die proeftijd nog verlengen en daar bijzondere maatregelen aan verbinden, mocht dat nodig zijn. Er staat gewoon wat meer druk op de ketel om dat wat geconcentreerder te doen. En ik denk dat 2 jaar resocialisatieprogramma, dat nog best heel erg lang is. Dank voor uw reactie. Rosa Jansen, voorzitter van Slachtofferhulp Nederland. Nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. Een maand na de invoering van de quarantaineplicht voor reizigers uit landen met veel coronabesmettingen zijn er nog nauwelijks boetes voor uitgedeeld. Het ministerie van Volksgezondheid laat aan de Telegraaf weten dat er 23 boetes zijn uitgedeeld aan mensen die zich niet aan die quarantaineplicht hebben gehouden. Belteams van het ministerie controleren of mensen wel echt in quarantaine zijn gegaan. En als zo'n belteam een tip krijgt dat iemand zich er niet aan houdt, kan de overtreder beboet worden. Maar in de praktijk gebeurt dat nauwelijks, schrijft de krant. Tijdens de coronapandemie zijn mogelijk honderden kinderen seksueel uitgebuit. 1 op de 7 slachtoffers zegt dat hun eigen ouders daarbij betrokken waren. Blijkt uit gegevens van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel over 2020, waar het AD over schrijft. Het gaat dan onder meer om kinderen en jongeren die zijn ingezet voor webcamseks of die zijn uitgeleend om seksuele handelingen te verrichten bij anderen. Uit verdere onderzoeken naar die slachtoffers blijkt dat in 2020 veel vaker ouders betrokken waren bij deze uitbuiting of het misbruik dan het jaar ervoor. Van 6,8% in 2019 naar ruim 2 keer zoveel het jaar erna. Een kwart van alle ziekenhuizen en GGD's in Nederland heeft de online beveiliging niet op orde. Websites en e-mails zijn niet goed beveiligd en zorginstellingen gebruiken verouderde, niet beveiligde systemen voor het versturen van bestanden, schrijft de Volkskrant. Zo kunnen buitenstaanders doen alsof ze een mail versturen vanaf het adres van een ziekenhuis, terwijl dat niet zo is en op die manier cruciale systemen aanvallen. De slechte beveiliging is ontdekt door de Internet Cleanup Foundation, een stichting die onderzoek doet naar de basisbeveiliging van websites en e-mailservers. Een discotheek in Enschede is afgelopen zaterdag mogelijk een coronabrandhaard geweest. Meerdere jongeren laten aan RTV Oost weten dat ze waarschijnlijk tijdens een feest in de disco besmet zijn geraakt. waren zo'n 800 mensen aanwezig. Om hoeveel besmettingen het gaat is niet duidelijk. RTV Oost was afgelopen zaterdag bij het feest. De eigenaar was toen nog heel positief. Ja, dit is een euforisch gevoel wat je hebt. En het is alleen maar genieten. Alleen maar genieten. Tot hoe laat gaat het door? Minimaal 5 uur. Nou, of die discotheek in Enschede inderdaad een brandhaard is geweest, dat moet nog blijken uit onderzoek van de GGD. Erwin, hoe gaat het op de weg? Het gaat heel goed eigenlijk. Weinig files nog bij Rotterdam. Wat vertraging, wat extra vertraging was er richting Gorkum vanuit Rotterdam op de A15 door uitgelopen werkzaamheden. Die zijn volbracht. Bij Papendrecht nog 5 kilometer file, 10 minuten vertraging. Op het spoor gaat het minder tussen Geelsrijen en Bokstel. En tussen Geelsrijen en 's-Hertogenbosch rijden geen treinen door een aanrijding. Uit 1966, nu de Spencer Davis Group. Spencer Davis Group, keep on running. 11:07 is het. Het aantal kinderen en volwassenen dat een vaccinatie heeft gehad als onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma is voor het tweede jaar op rij licht gestegen. Het zijn cijfers van het RIVM. Vooral bij de vaccinatie tegen het HPV-virus, dat onder meer baarmoederhalskanker kan veroorzaken, is onder tieners een toename te zien. En ook bij de 22-weken prik voor zwangere vrouwen is een stijging te zien. Maar niet overal gaat het goed. Jean-Marie Hament is programmamanager bij het RIVM. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat Rijksvaccinatieprogramma, waar doen we dat ook alweer voor, al die prikken? Ja, het Rijksvaccinatieprogramma beschermt tegen 12 besmettelijke ziekten. Zoals bijvoorbeeld polio, mazelen of kinkhoest. En dat zijn ziektes die ernstig kunnen verlopen voor kinderen. En omdat dat programma zo goed loopt, komen die ziektes daardoor eigenlijk heel weinig meer voor. Maar je moet blijven vaccineren, zodat deze ziektes geen kans meer krijgen om terug te komen en kinderen beschermd blijven. Maar de vaccinatiebereidheid is dus wat toegenomen. Hoe verklaart u dat? Ja, we hebben er eigenlijk een lange tijd wat steeds een daling gezien. Het is het tweede jaar op een rij dat we een lichte toename zien. Dus dat is positief nieuws. Dat komt denk ik omdat de afgelopen jaren we ons heel erg verdiept hebben in waarom mensen niet wilden vaccineren. Wat zijn de zorgen, de twijfels die mensen hadden. En daar hebben we eigenlijk gewoon meer ingezet op kennis vergroten. Zowel bij de ouders als bij de professionals. Maar ook bij de kinderen zelf, via biologielessen bijvoorbeeld. En dat heeft zich uitbetaald dus? Nou, we weten natuurlijk niet helemaal of het daar direct door komt. Maar wat ik wel opmerkelijk vind, is dat ik vind dat mensen over het algemeen veel weten van vaccineren en een goed geïnformeerde keuze maken. Wat een hele positieve trend is. Komt dat ook nog door corona misschien? Nou, ik denk, omdat het tweede jaar op een rij is, denk ik dat dit niet specifiek door corona komt. Corona is natuurlijk een uitdaging geweest voor de jeugdgezondheidszorg om te kunnen blijven vaccineren. Maar gelukkig is dat juist heel goed doorgelopen. Wat internationaal gezien echt uitzonderlijk is. Dus dat. Nee, ik denk dat corona in principe. Ik denk niet dat dat per se. Maar dat weten we niet helemaal zeker. Effect heeft op deze cijfers. Want deze cijfers zijn eigenlijk. Ja, dan moet je eigenlijk terugrekenen. Deze cijfers in dit vaccinatiegraadrapport gaan eigenlijk over. Nou ja, er zit maar een heel klein staartje in van de corona-tijd. Nou ja, okay. Ik bedoel ook niet zozeer misschien de praktijk, maar meer het feit dat mensen er veel over weten intussen. Maar goed, u zegt ook die cijfers zijn eigenlijk van voor corona. Wat opvalt is dat het ook in de grote steden vooral veel beter gaat. Wat zijn daar dan de verschillen? Nou, nee, dat is niet helemaal waar. Het gaat niet per se beter in de grote steden. Het is zo dat de G4, de grote steden in Nederland, die hebben een analyse gedaan. En die zien eigenlijk dat er bij de tienervaccinaties minder wordt gevaccineerd door bepaalde groepen. Dus dat is eigenlijk juist eerder dat we zeggen, nou, ook al zijn alle cijfers mooi gestegen, is het toch jammer dat niet alle bevolkingsgroepen, dat we die nog goed kunnen bereiken. En welke bevolkingsgroepen zijn dat dan? Dan heb je het vooral over kinderen, Nederlandse jongeren met bijvoorbeeld Marokkaanse ouders of Turkse ouders of Surinaamse, Antilliaanse ouders. En misschien nog wel meer bevolkinggroepen. Ze hebben specifiek naar deze groepen gekeken. En we weten nog niet zo goed waardoor dat komt. En het gaat vooral over de tienervaccinaties. Dan hebben we het over de meningokokken, hè, tegen hersenvliesontsteking en tegen de HPV-vaccinatie. Tegen HPV-kankersoorten. Ja, dan kom ik toch weer even terug op corona. Want daar hebben we gezien dat het echt wel verschil maakt. Dat je daar bijvoorbeeld met een bus de wijk in gaat. En nou ja, mensen daar ter plekke voorlicht. En dan komen ze wel, blijkt. Zou dat dan hier ook een idee voor zijn? Nou, het is zeker heel inspirerend wat er nu gebeurt. Ik denk dat de G4 heeft ook al actie ondernomen naar aanleiding van deze analyse. Ze zijn volgens mij niet met bussen de buurt in gegaan, maar ze zijn wel bijvoorbeeld op kleinere locaties dichter bij de mensen gaan prikken, laagdrempeliger. En ze proberen ook gewoon meer het gesprek aan te gaan met mensen. Als ik het goed begrijp, in sommige steden wordt ook een vertrouwensfiguur die belangrijk is voor een bepaalde bevolkingsgroep ingezet om mensen meer uitleg te geven over vaccineren. Dus er worden wel allerlei initiatieven al ontplooid. Maar daarnaast denk ik dat het ook heel belangrijk is dat we goed onderzoek opzetten in de loop van het komend jaar. Om te kijken, wat speelt hier nou? Hè? Net als dat we de afgelopen jaren hebben gekeken, wat speelt er nou in het algemeen in de bevolking, waarom mensen twijfelen? Wat is er nou hier specifiek aan de hand? Waarom blijven mensen weg? Doen we zelf iets niet goed in de informatievoorziening? Of heeft het met fundamentelere angsten te maken? Dat weten we helemaal niet. Dus daar moeten we echt beter onderzoek naar doen. Gaat u nog naar kijken. Dank voor de uitleg bij de cijfers. Ja. Jean-Marie Hamment is dat programmamanager bij het RIVM. Sinds de coronacrisis gaan er andere toeristen naar Ameland. En die weten nog niet zo goed hoe ze zich moeten gedragen op dat eiland. Met een campagne hoopt wethouder Theo Faber de toeristen te kunnen opvoeden. Meneer Faber, goedemorgen. En goedemorgen. U had geen gebrek aan toeristen, ondanks corona? Nou, in de zomer niet. In de zomer van 2020 zaten we op het niveau weer van 2019. Alleen de beleving was veel drukker door de andere gasten die ons bezocht. De toerist die anders naar het buitenland ging, die nu in het binnenland op vakantie ging. Maar in het voorjaar was het hele eiland leeg. Bijvoorbeeld rond de paasdagen is het anders ook altijd vol. En was het leeg door de lockdown op dat moment en de coronacrisis die net zijn intrede deed. En toen waren er grote zorgen eigenlijk dat het leeg was. Dus we hebben een heel apart jaar achter de rug. Maar u maakt dus echt onderscheid tussen mensen die gewoon wel vaker naar Ameland komen en misschien andere Waddeneilanden en mensen die nu voor het eerst kwamen omdat ze normaal gesproken altijd naar het buitenland gingen. Wat deden die toeristen verkeerd in uw ogen? Verkeerd is niet, denk ik, dat is een zwaar woord. Hè, ook dat u zegt van bijsturing en het gedrag is gewenst. Maar we zien een aantal dingen die zij misschien niet weten hoe dat, wat hier de gebruiken zijn. Noem eens wat. We denken als ze de gebruiken wel kennen, dat het allemaal wat soepeler verloopt. En de voorbeelden daarbij zijn het autogebruik. Mensen zijn veel meer met de auto gereisd, omdat ze dat gewend zijn, denk ik. Maar ook omdat dat veilig was vanwege corona. En de bestaande gast laat de auto dan op het eiland, geeft de auto ook vaker vakantie en laat hem staan en gaat op de fiets met de bus of lopend. En deze gast ging de auto gebruiken. Nou, daar is ons eiland eigenlijk niet op ingericht. Dus dat is een voorbeeld. Dat willen we kenbaar maken van geef uw auto ook vakantie als u zelf met vakantie bent. Want voor de goede orde, daardoor worden beesten verstoord, vogels en zo. Daar moeten we dan aan denken. Ja, dat is het volgende punt, dat mensen de natuur in gaan, die natuurlijk prachtig is en wijd en groot hier. Maar we moeten ons wel even aan de paden houden waar je op mag komen. En dat je niet met gemotoriseerd verkeer de duinen ingaat. Of met een mountainbike of een elektrische scooter van de paden afgaat. Want dan worden inderdaad de vogels en de reeën en andere dieren verstoord. Ja. En die hebben hier ook een heel belangrijk gebied waar ze, wat hun thuis is. Wat staat er nog meer op het lijstje, meneer Faber? Wat zou u nog meer anders willen zien? Dat andere is misschien ook voor iedereen in Nederland wel herkenbaar. Het zwerfafval en dan met name de mondkapjes. En die zien wij ook op plaatsen terug dat je denkt van hoe kan het hier komen? Ook in de natuur dus. En wij waren juist zo trots. In 2019 waren we het schoonste strand van Nederland. Daar staan we altijd wel vrij hoog in de scores. En ook van Nederland Schoon hadden wij hele goede cijfers. En dan zie je het ineens door corona en mondkapjes achteruit gaan. Ja. Dus dat was ook wel een punt waar we ons het hoofd over hebben gebroken. Hoe kunnen we dat indammen? Nou, in principe hoeven die niet meer mee in de bagage nu, want mondkapjes hoeven niet meer in Nederland. Dus dat scheelt alweer een kleine slok op de grote borrel misschien. De campagne heet Welkom in onze wereld, hè? Ja, klopt. Dat, ik denk dat het alles zegt. Het is hier toch een iets andere wereld op de eilanden. Dat geldt niet alleen voor Ameland, maar ook voor andere eilanden. En als je even op de hoogte bent hoe het hier werkt, dan ben je van harte welkom en kun je hier een prachtig mooie vakantie hebben. Dank voor de toelichting. Wethouder Theo Faber was dat van Ameland. Goed eten, daar houden ze van bij Plus. Goed cashen ook. Miljoenen verdienen aan de coronacrisis. Maar een hongerloon voor vrouwen in arme landen die onze boodschappen produceren. Dat is toch niet te verkopen? Eis uitbuitingsvrije boodschappen op oxfamnovip.nl. Ga op reis in een boek. In onze boekhandels en op Libris.nl vind je het beste zomerboek. Zoals De Zevende Zus van Lucinda Riley. Het nieuwste deel uit de meeslepende Zeven Zussen-serie. Ontdek het bij de Libris boekhandel en op Libris.nl. Centraal Beheer met Brahim, hoe kan ik helpen? Hoi, met Hanna. Vind ik gisteravond een heerlijk plekje voor mijn camper. Prachtig op een Franse Alp. Staat er opeens een Fransman op de deur te bonken. Nou ja. Ik heb dan echt zoiets van zoek jij even lekker je eigen plekje. Spreek jij een beetje Frans? Ik kan dit even meeluisteren. Oh, fijn. Le parcours. Hanna, misschien moet je even aan de kant. Stel, je hebt wat vragen over je verzekering. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Nice. Door mijn fulltime coach snap ik eindelijk hoe leren werkt voor mij. Ik ben Milan. Ik doe mijn VWO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Sluit nu je verzekering af op centraalbeheer.nl. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. NPO Radio 1. 7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Burgers zijn te weinig betrokken geweest bij het maken van regionale plannen voor meer duurzame energie. En in de kinderopvang wordt op sommige plaatsen gestaakt. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. Medewerkers in de kinderopvang in Noord-Holland en delen van Flevoland leggen vandaag het werk neer. De staking wordt georganiseerd door vakbond FNV. Die vindt dat er te weinig wordt gedaan om de werkdruk te verminderen. De werkgevers sloten onlangs wel een akkoord met vakbond CNV. Volgende week donderdag organiseert vakbond FNV een landelijke staking in de kinderopvang. De Chinese president Xi heeft gewaarschuwd dat andere landen zich niet met China moeten bemoeien. Dat deed hij in een toespraak op het plein van de Hemelse Vrede in Peking. Daar waren tienduizenden mensen bij elkaar vanwege het 100-jarig bestaan van de communistische partij. President Xi zei verder dat China de komende 100 jaar nog welvarender moet worden. De site waar vakantiegangers gratis een coronatest kunnen aanvragen is weer bereikbaar. Wel is er nog maar één testbedrijf met 14 locaties op de site aangesloten. De komende dagen komen er waarschijnlijk meer partijen bij. Door problemen was het gisteren niet mogelijk om online een afspraak te maken. Telefonisch kon dat wel. Tienduizenden mensen hebben dat gedaan. Demissionair minister Van Nieuwenhuizen vraagt mensen die niet de komende dagen op vakantie gaan om nog even te wachten met het maken van een afspraak. Defensie heeft 6 mariniers geschorst omdat ze worden verdacht van het delen van racistische en discriminerende afbeeldingen. Dat zouden ze afgelopen weekend hebben gedaan in een WhatsApp-groep. De militairen waren voor een oefening in Denemarken en zijn teruggestuurd naar Nederland. Het OM onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd. De mensen worden nog niet genoeg betrokken bij regionale plannen voor duurzame energie. Dat zeggen een aantal natuur- en milieuorganisaties. Gemeenten, provincies en waterschappen moeten vandaag plannen hebben ingeleverd voor extra wind- en zonneparken om het klimaatakkoord te halen. En daarbij is volgens de organisaties vooral gepraat met bewoners die toch al geïnteresseerd zijn in duurzame energie. De Natuur- en Milieuclubs pleiten ervoor om veel meer mensen erbij te betrekken, omdat dat goed is voor het draagvlak. De stad Utrecht was direct betrokken bij de slavenhandel en profiteerde van de opbrengsten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente. Daarin staat dat alle grote instituties in de stad van de slavernij hebben geprofiteerd, zoals de gemeente, musea, de katholieke kerk en de universiteit. De Utrechtse rol bij de slavernij was volgens de onderzoekers relatief klein vergeleken met een stad als Amsterdam, maar groter dan tot nu toe werd gedacht. Vanaf vandaag moet ook op plastic flesjes van minder dan een liter statiegeld betaald worden. Door de maatregel moet het plastic zwerfafval flink verminderen. Op de kleine flesjes komt 15 cent statiegeld. Op grote flessen blijft het 25 cent. Inleveren van de kleine flesjes kan bij supermarkten, cateraars, tankstations en op treinstations. Het weer bewolkt en perioden met regen. In de westelijke helft van het land is het vaker droog. Het wordt een graad of 17. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staan maar een paar files bij Rotterdam op de A15 richting Europoort. Door werkzaamheden bij afrit Brielen 4 kilometer. En door werkzaamheden aan de Suurhoofdbrug bij Oostvoorne richting Europoort 4 kilometer file. Tussen Geelserijen en Bokstel en tussen Geelserijen en 's-Hertogenbosch rijden geen treinen. En dat komt door een aanrijding. Nu volgt een reclameboodschap, maar ook een beetje een alarmsignaal van het Concertgebouwfonds. De stichting die juist in deze tijden het Concertgebouw in stand moet houden. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Daarom is er ook het Concertgebouwfonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Met Sunweb reis je nu naar Portugal. Heerlijk genieten in de zon vanaf €329 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en word de manager van de toekomst met een part-time global MBA bij Rotterdam School of Management Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Online open dag op 15 juli. Ga naar rsm.nl/radio1. In Schatten uit de Schaduw bezoekt kunsthistoricus en Rembrandt-kenner Jan Six iedere week het depot van een bijzonder museum waar unieke objecten verborgen liggen. Vanavond het Openluchtmuseum Arnhem met een orgel zo groot als een giraf en het eerste wegwerpmaandverband. Schatten uit de Schaduw, vanavond dus 21:50 NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. 7:05 is het. Vandaag moeten alle 30 energieregio's hun plannen voor meer duurzame energie hebben ingeleverd. Bij het maken van die plannen hadden burgers meer betrokken moeten worden. Dat zeggen verschillende natuur- en milieuorganisaties. Siewart Zomer is directeur van Energie Samen. Dat is de koepel van groepen burgers die duurzame energieprojecten opzetten. Meneer Zomer, goedemorgen. Goedemorgen. Met de plannen uit die 30 energieregio's in Nederland wordt uitvoering gegeven aan het klimaatakkoord, hè, dat in 2019 is gesloten. Daar is nu 2 jaar aan gewerkt. Coöperaties van gewone burgers zaten daar toch ook geregeld aan tafel? Ja, dat klopt. Wij vertegenwoordigen groepen burgers die zelf hun eigen duurzame energie bouwen. En die zaten aan tafel, maar dat is op dit moment nog een klein gedeelte van de bewoners. Het gaat nu echt naar de gemeente en daar wil je eigenlijk zoveel mogelijk burgers betrekken. En dat moet beter. Je kunt zeggen dat dus de burgers die aan tafel zaten, dat waren een beetje al de vooruitgeschoven posten, de mensen die er al flink mee bezig waren. Exact, dat zijn de pioniers, mensen die zelf hun eigen wind en zon bouwen in hun eigen dorp. Maar hoe gaat het dan nu? Want bent u dan niet te laat met deze klacht? Nee, dit heeft zich afgespeeld op de regio, op regioniveau. Dus er zijn nu gebieden aangewezen. Nu gaat het echt op projectniveau gebeuren in de gemeente. En we zien dat er heel veel werk aankomt en dat het moet gebeuren. En dat daar de capaciteit voor de gemeente nog niet aanwezig is. Dus nu moet er volop ingezet worden om heel veel burgers in die zoekgebieden goed te betrekken. Om te informeren, maar ook eventueel samen zelf die molens daar te bouwen. Want anders komt het zeker niet van de grond, als je niet de steun van de meeste mensen van de bevolking mee hebt. Nee, het is, de energietransitie is een redelijk ingrijpend in het landschap. En mensen vinden het nooit fijn om verrast te worden dat hun landschap verandert. Dus je wil dat zo goed mogelijk in dialoog met mensen doen. En ja, zo gauw mensen verrast worden, is dat heel vervelend. En dan gaan ze vaak in de weerstand, terwijl je eigenlijk met ze in gesprek wil of ze niet zelf die windmolens willen bouwen. Want ja, dat is wat je nu ook wel ziet, hè? Windmolens of zonneparken, dat leidt nu toch al tot flink wat discussies. Hoeveel draagvlak is er eigenlijk, denkt u? Kunt u dat inschatten? Nou ja, goed, er is in ieder geval politiek draagvlak, hè? Want het is in Den Haag democratisch vastgesteld. Het gaat nu democratisch door alle gemeenteraden in. In al die zoekgebieden moet je gewoon in gesprek om niet draagvlak te creëren, maar naar acceptatie van oké, als we het dan zo doen, hè, we bouwen het zelf, we doen het op deze manier, we passen het in, dan vind ik het prima. Dat er geen tegenstand zal komen, dat gebeurt nooit. Hè. Sommige mensen willen het gewoon niet en dat begrijp ik ook. Maar je wil dat in goed dialoog zo goed mogelijk oplossen in die gemeente. En dat draagvlak is één, maar het is sowieso nog een enorme klus om het allemaal uit te voeren, gewoon technisch gezien. Ja, het is echt een enorme klus. Het gaat nu in al die zoekgebieden die vastgesteld zijn. Daar heb je eigenlijk een projectleider nodig van een gemeente. En wij zien, dat zien we ook in de rest, dat daar gewoon nog niet de capaciteit voor is. Dus het is echt een oproep ook voor ons aan Den Haag om, als je beleid vaststelt in Den Haag, daar ook de middelen voor vrij te maken voor die gemeente om dat gewoon goed en zorgvuldig uit te voeren. Want is er genoeg kennis bij die gemeente bijvoorbeeld? Nee, bij heel veel gemeenten, er is geen ambtenaar die 2 keer een windpark bouwt of een zonnepark bouwt als ambtenaar. Dus je moet heel goed die kennisdeling gaan organiseren. Je moet daar de juiste expertise bij zetten. Je moet daar een goede projectleider die goede communicatie kan doen. Dat moet je allemaal gaan neerzetten bij die gemeentes. En die zijn er nog niet. En het geld is er ook nog niet. Dus ja, dat is onze analyse en onze zorg voor de uitvoering. En we zijn bang dat daar de energietransitie vast gaat lopen. Dank voor de toelichting. Siewart Zomer, directeur van Energie Samen, de koepel van groepen burgers die duurzame energieprojecten opzetten. Canada dan. Daar zijn opnieuw menselijke resten gevonden in de buurt van een voormalige kostschool. Het is de derde keer in korte tijd dat dat gebeurt. En ditmaal gaat het om menselijke resten verdeeld over 182 graven. En die vondst die komt aan de vooravond van Canada-dag. Dat is vandaag de nationale feestdag van Canada. Vanwege eerdere vondsten in de afgelopen weken staat die feestdag dit jaar al onder grote druk. Ik ga erover praten met correspondent Lucas Waagmeester in Washington, in Amerika dus. Lucas, wat is er bekend over die graven die nu zijn ontdekt? Ja, dit begint wel echt een bizar verhaal te worden, hè. Nu in Cranbrook in British Columbia, tussen Vancouver en Calgary, waar inderdaad opnieuw vlakbij het terrein van een voormalige katholieke kostschool menselijke resten zijn gevonden. De lokale stam, de gemeenschap van oorspronkelijke bewoners in dat gebied, zegt dat deze vondst is gedaan. 182 lichamen en hun chief, de leider van die groep, die heeft het over massamoord, over genocide zelfs op de inheemse bevolking van Canada. Want dit gebeurt dus voor de derde keer in heel korte tijd. Opnieuw bij een katholieke school worden honderden lichamen gevonden die dus heel duidelijk ook opnieuw te linken zijn aan het internaatsysteem dat Canada 150 jaar lang heeft gehad voor inheemse kinderen. Wat kun je dat nog eens uitleggen? Wat was dat dan voor systeem? Ja, dat is een systeem dat tot in de jaren 90 heeft gedraaid. Inheemse kinderen die op grote schaal vaak tegen de wil van hun families ondergebracht werden op kostscholen om daar te worden heropgevoed. Vaak katholieke scholen, maar veelal gesteund of gefinancierd door de staat. Dus de staat en de kerk hebben dit samen gedaan. En die kinderen moesten daar een andere taal leren, een andere cultuur leren. Canadees worden eigenlijk, assimilatie. Het doden van de indiaan in het kind is een citaat dat je vaak hoort in deze context. Dus de Canadese regering heeft ook erkend dat die programma's een grote smet zijn op de geschiedenis van het land. Er is toegegeven dat op die scholen seksueel geweld veel voorkwam. Dat kinderen er werden geslagen voor het spreken van hun moedertaal. Dus ja, deze vondsten van lichamen die trekken die wond natuurlijk wel opnieuw op een hele nare manier open. En vandaag zie je maar weer met die laatste vondst gistermiddag. Dit is dus eigenlijk nog maar net begonnen. Hè. Canada staat echt een beetje aan de vooravond van soort de herontdekking van deze gigantische smet dus op de eigen geschiedenis. En wat doet dat met het land, met de Canadezen? Ja, je ziet eraan dat Canada nog niet in het reinen is met zijn eigen verleden. Er is al heel lang twijfel, een gevoel dat er nog allerlei pijn en onrecht is weggestopt in de geschiedenis. De verhalen van verdwenen kinderen, kinderen die nooit meer thuis kwamen, die leven onder de gemeenschappen van de oorspronkelijke bewoners van Canada. En nu deze ontdekkingen worden gedaan, komen die verhalen natuurlijk op een hele rauwe, harde manier naar boven. Na de vondst in mei, dus dat is nog maar een maand geleden, toen meer dan 200 lichamen werden ontdekt in Kamloops, ook in British Columbia, toen zijn die gemeenschappen overal in het land aan het werk gegaan om op de terreinen van die oude kostscholen, die er vaak ook niet meer staan, de bodem te gaan onderzoeken, met radarapparatuur aan het werk gegaan. En de gitzwarte vraag die nu dus boven het land hangt is, wat gaat er nog meer ontdekt worden in de komende weken en maanden? Vorige week 750 lichamen ontdekt in Saskatchewan. Gisteren dus weer deze vondst. Dus ja, Canada gaat een hele zware tijd nog tegemoet. En dan is het dus vandaag Canada-dag, de nationale feestdag. Wat gaat daar nu mee gebeuren dan? Er is een roep, voornamelijk uit groepen van oorspronkelijke bewoners dus, om de Nationale Dag vandaag helemaal af te gelasten. Verschillende organisaties doen dat ook, hebben besloten dit jaar echt even geen festiviteiten te doen. Premier Trudeau kondigde ook al aan dat de vlag op officiële gebouwen half stok gaat. We moeten luisteren, zei hij, naar de verhalen van de mensen voor wie dit nog geen dag is om te vieren. Deze Nationale Feestdag wordt echt overschaduwd door die vondsten. En ondertussen zijn er ook nog eens op meerdere plekken in het land, sinds die eerste vondst in Kamloops, kerken in brand gestoken. Er is vandalisme tegen religieuze gebouwen en bijvoorbeeld ook tegen standbeelden. Dus Canada viert de Nationale Dag op het moment dat de emoties over zijn eigen verleden zeer verhit aan het raken zijn. Het land is echt in shock. Er komen spanningen naar boven en dat maakt dat er dus weinig te vieren zal zijn vandaag. Lucas Waagmeester was dat. NPO Radio 1. 7:14. Het NOS Radio 1-journaal. Dit zijn wat zaken die voorbij kwamen op radio en tv gisteravond. In Nieuwsuur ging het over donaties aan politieke partijen. Die krijgen namelijk meer financiële donaties dan ooit. Vastgoedondernemer Cor van Zadelhof doneert bijvoorbeeld aan de VVD. Hij organiseert ook etentjes voor donateurs. En hij zei dat het niet zo is dat die daarmee invloed willen kopen. Nee, In die zin dat we waken voor het VVD, voor het liberale standpunt. Maar invloed is als je op bepaalde zaken, dat je een vergunning erdoor wil drukken of iets dergelijks. Dat is een gouden regel. Er wordt niet op persoonlijke belangen op zo'n avond gepraat. Oud-Kamerlid Kars Veling was voorzitter van de commissie die de partijfinanciering heeft onderzocht. In Nieuwsuur zei hij dat hij zich verbaast over giften van meer dan 1 miljoen. Ik vind dat eigenlijk te veel. Ja, eigenlijk veel te veel. En dat komt omdat als je daar een beetje aan gewend raakt, en dat wordt een beetje een systeem, je ziet het voor je, hoe dat dan zou kunnen, dan wordt dat een hele wedstrijd op zich. Dan wordt het een soort voorverkiezingen, maar dan op het gebied van geld. Ik ben voorstander van een set afspraken, misschien regels, waardoor het gelijke speelveld in stand blijft. Op die manier kun je het stelsel dat we hebben, en dat gelijke kansen biedt aan alle spelers, dat houden we zo goed mogelijk. Het Lowlands Festival gaat dit jaar wel door met onder meer een bijzonder duo in het blokkenschema, Stefano Keizers en Tineke Schouten. De twee cabaretiers staan eenmalig samen op de bühne. Verrassende combi vindt Stefano zelf eigenlijk ook wel, zei hij bij Humberto. Ja, ik ben sowieso ook eigenlijk niet zo grappig. Ik kom uit de kunstzinnige theaterhoek en heb daarmee geprobeerd om comedy te maken. Maar ook daarin zijn we denk ik echt de uiterste van het spectrum. Dus ook daarom, kijk, ja, ik vind dit zo'n ontzettend vreemde combi van eigenlijk allebei onze kanten. We zijn allebei, denk ik, geen mensen waarvan je verwacht dat we met elkaar zouden samenwerken. En daarom vind ik het zo cool. En Tineke Schouten die kan erom lachen. En ze vindt ook dat Keizers wel iets unieks heeft. Heb jij iets van wat je bij hem ziet dat je denkt van, hey, wat grappig, dat vind ik nou boeiend? Nee, maar ik vind dat praten van hem wel heel interessant. Dat was gisteravond op radio en tv. Kijken we nu naar de buitenlandse media. Bij CNN heeft een van de slachtoffers van komiek Bill Cosby gereageerd op zijn vrijlating. Shalane Lasha zegt dat ze door Cosby werd misbruikt toen ze 17 was. Hij zou haar hebben gedrogeerd en daarna verkracht. Ze zegt dat ze het moeilijk vindt dat hij ermee wegkomt. It's been hard to see him to get away like that and everything he done to myself. He ruined a perfect innocent girl. I'm sorry. Bill Cosby werd vrijgelaten nadat de hoogste rechter in de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn veroordeling schrapte. Volgens het Hof zijn er fouten gemaakt in het proces tegen Cosby. In Suriname heeft de bestrijding van het coronavirus uren stilgelegen door brand in het gebouw van Bureau Openbare Gezondheidszorg, zeg maar het Surinaamse RIVM. De informatielijn over het coronavirus was tijdelijk niet bereikbaar en er kon ook even niet worden getest in het gebouw. Maar inmiddels kunnen mensen er weer terecht, meldt Dagblad Suriname. Er zijn geen coronavaccins door de brand verloren gegaan, die lagen niet opgeslagen in het gebouw. De brand is ontstaan in een zekeringkast. En een van de grondleggers van de hip-hop, rapper Biz Markie, is overleden. Dat melden verschillende Amerikaanse entertainment sites. Marcel Theo Hall, zoals Biz Markie echt heet, begon zijn rapcarrière in 1980, toen hip-hop nog in de kinderschoenen stond. Zijn grootste hit was Just a Friend uit 1989, waarmee hij wereldberoemd werd. I'm not even going for it. This is what I'm going to say. You got what I need. But you say he just a friend. Ja, genoeg. Ja, de rapper was al een tijd ziek. Hij had diabetes. Biz Markie is 57 jaar geworden. Van Just a Friend naar Erwin de Hart is natuurlijk een kleine stap op de radio. Erwin, waar staat het stil? Zomaar iemand inderdaad. Het staat stil op de N36 om richting Almelo door de langdurige werkzaamheden daar tussen Almelo Noord en Wierde 6 kilometer. En de treinen staan stil tussen Geelsrijen en Bokstel en tussen Geelsrijen en 's-Hertogenbosch. Dat komt door een aanrijding. 19 minuten over 7 is het. Vandaag is de slavernijherdenking in Amsterdam. De vraag is of er excuses komen van het stadsbestuur. Dat gaan we later vandaag horen. Er gebeurt natuurlijk veel meer. En een voorbeeld daarvan is het uitdelen van de heri-heri-maaltijden. Dat begon als een Amsterdams initiatief, maar dit jaar gebeurt het al in 5 provincies. En Ira Kip is de bedenker van het initiatief. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Hoe is dat idee ontstaan? Want het zijn gratis maaltijden. Jazeker, het is heri-heri free for all. Ja, het is eigenlijk ontstaan geïnspireerd vorig jaar op de vrijheidsmaaltijdsoep die in het leven was geroepen door het comité 4 en 5 mei... samen met Samuel Levy en Joris Beirendijk. En ik belde Joris op en zei... ik vind het heel tof, die soep. Wat gaan we doen op 1 juli? En toen zijn we eigenlijk binnen 48 uur met een groep vrienden om de tafel gaan zitten... en hebben het idee uit de grond gestampt. En zo is het eigenlijk begonnen. Maar ook omdat er vorig jaar natuurlijk heel veel gebeurde... tijdens de Black Lives Matter-protesten en George Floyd die vermoord was. En we dachten, het is nu juist nu belangrijk dat we iets gaan doen met onze geschiedenis... en dat we collectief gaan herdenken... Zo is het eigenlijk allemaal een beetje begonnen. En hoe werkt het dan? Het ophalen van de maaltijden, bedoel? Ja, want ik begreep, vorig jaar zijn er 4000 maaltijden uitgedeeld. Dus hoe gaat het? De maaltijd is samengesteld door Joris Beirendijk, begrijp ik. Nee, dus onder andere. De maaltijden die zijn dit jaar samengesteld door een stuk of 17 verschillende chefs en vrijwilligers en oma's en moeders en tantes en ooms die allemaal samen op verschillende keukens... in verschillende keukens de maaltijden zijn gaan voorbereiden. En we hadden vorig jaar 4000 maaltijden uitgedeeld... en dit jaar dachten we doen het gek, we gaan voor 10.000 in Amsterdam. En toen heeft Zuidoost gezegd, wij doen er nog 10.000 bij. En toen vroeg Tilburg, Almere, Friesland in Leeuwarden... En in Den Haag, die zeiden wij willen ook meedoen. En toen zijn wij uiteindelijk zo op 17.000 porties gekomen door het land. Kijk, en voor wie zijn die bestemd? Voor iedereen die een portie wilt. Voor iedereen die deze dag belangrijk vindt en mee wilt doen aan deze campagne. Ja, en bij eten hoort dan ook weer een gesprek. En dat je dus met elkaar gaat praten natuurlijk ook over die zaken. U noemde net al een aantal steden. U vergat volgens mij Rotterdam te noemen, want daar gaat het voor het eerst ook gebeuren. Ja, ik weet dat, want onze verslaggever Vincent van Rijn is daar namelijk. Vincent, want ook in Rotterdam wordt gekookt, hè, voor de heri-heri maaltijden. Ja, zeker. En het mag nog maar iets over zevenen zijn. Hier wordt al druk gekookt. De pannen staan op het vuur. En ik sta naast chef Shifano Koman. We staan hier in de keuken van het restaurant Avenue 9. Shifano, wat ben je nu op dit moment aan het doen? Nou, goedemorgen allemaal. Ik ben nu druk met de voorbereidingen bezig voor 1863 heri-heri's. Die er vandaag uit onze mooie keuken rollen. Kun je nou nog eens vertellen, want jullie hebben gisteren ook al gekookt. Een bakje staat hier voor me. Wat zit er nou precies in, heri-heri? Nou, heri-heri bestaat uit diverse aardvruchten. Onder andere aardappelen, zoete aardappelen, verschillende. Oranje en paarse gebruiken wij. Cassave, banaan, pompoen, ei en bakkeljauw. Jij bent de chef. Is het moeilijk om te maken? Nee, dat vind ik van niet. Het is bij mij met de paplepel ingegoten sinds jongs af aan. Dus moeilijk vind ik het niet. Ik ga even door naar de eigenaar, Miguel John Confat. Goedemorgen, ook hier in de keuken. Wat is nou de geschiedenis van dit gerecht? Nou, het is een oud gerecht. Het is tijdens de slaventijd werd het heel vaak gegeten op de plantages. Het is een voedingsrijk gerecht ook. Hè. Dus wat dat betreft kun je er heel sterk van worden, zeggen ze in Suriname. Je wordt er sterk van, je krijgt er kracht van. Het komt ook echt gemaakt van aardvruchten, wat Shifano net zei. Dus het zijn aardvruchten, komt uit de aarde. Dus je wordt er heel stevig, sterk van. Dus in het verleden werd het echt vaak gegeten op de plantages. Dat het nu nog zo wordt gegeten, ook vandaag, is dat een beetje een symbool voor het verleden? Ja, het is een stukje gewenning, een stukje cultuur, een stukje... mijn oma maakte het altijd voor me, dus het is voor mij... Ja, het is gewoon echt een onderdeel van het Surinaamse cultuur, zeker. Shifano zei het net al even, jullie maken vandaag 1863 porties. Dat is niet toevallig. Nee, het is een symbolisch bedrag wat we hebben gekozen. Het was ook echt, we zaten hier, we werden gevraagd om er 1000 stuks te maken. Toen schreeuwde Shifano heel hard, laten we 1863 maken. En nu zijn we hier 1863 porties aan het maken. Dus het is zeker een symbolisch bedrag. Soms ook zeggen mensen het is 1873, hè, maar voor ons hebben we gekozen voor 1863. Daar hebben we 10 porties minder op te maken. Voor wie zijn ze eigenlijk bedoeld? Het is voor iedereen, echt oprecht. Toen ik hier aan meedeed, was de bedoeling om... Het is een ode naar onze voorouders. Dus iedereen is welkom om deze porties te komen halen. Er zijn nog zelf porties beschikbaar die gereserveerd online kunnen worden via herheri.com. Want het gerecht heet dus herheri. Je mag het uitspreken zoals je zelf maar wil. Sommige mensen roepen het herri-herri. Maar wij noemen het herheri. Het is echt oprecht voor iedereen. Iedereen die van bakkeien houdt. En is dit iets ook dat je echt vaker eet en niet alleen op 1 juli? Ja, het werd sporadisch bij mij toch wel gemaakt, zou je zeggen. Thuis bij mijn oma, voornamelijk bij mijn oma at ik het. Dus het is voor mij ook echt een typisch oma's gerechtje voor mij. Maar het wordt vaker gegeten, zeker. Dank, Mikael Tjonkonfat. Genoeg gekletst, want er moeten hier dus nog ontzettend veel maaltijden worden bereikt. Heer Heri, zo moet je het dus uitspreken. De maaltijden in ieder geval 5 steden vandaag in Nederland. U hoorde Vincent van Rijn. Nu op NPO Radio 1, Douwe Bob. Ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. Weer op vakantie. Waar tijd niet lijkt te bestaan. Even ver weg van alles, maar dichter tot elkaar. Je bent toe aan TUI. Boek nu 8 dagen Kroatië al vanaf €349. Doei. Discover your smile. Ja, ik wil. Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driesen.nl. Blijf trouw, ook op mobiel. Al het goede van trouw vindt u nu in onze nieuwe mobiele app. Blader door de papieren krant in PDF of maak kennis met de digitale editie. Dat is de krant van vandaag met de mogelijkheden van digitaal. Ik ben Kees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw. Meer weten? Ga naar trouw.nl/nieuw. NPO Radio 1. 19:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Huisartsen en zorginstellingen kunnen alsnog een vaccinatiebewijs regelen voor mensen van wie de vaccinatie nog niet in de centrale RIVM-database stond. De registratie is nodig om een vaccinatievinkje te kunnen krijgen in de Corona-check-app. Mensen die via de GGD zijn gevaccineerd staan al in de database van het RIVM. De Chinese president Xi heeft gewaarschuwd dat andere landen zich niet met China moeten bemoeien. Dat deed hij in een toespraak op het plein van de Hemelse Vrede in Peking. Er waren tienduizenden mensen bij elkaar vanwege het 100-jarig bestaan van de communistische partij. Het dodental van de flatramp vorige week bij Miami Beach is opgelopen tot 18. De reddingswerkers hebben nog eens 6 slachtoffers gevonden, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar oud. President Biden en zijn vrouw brengen vandaag een bezoek aan de rampplek. Voor plastic flesjes van minder dan een liter wordt vanaf vandaag 15 cent statiegeld gerekend. Inleveren van de flesjes kan bij tankstations, supermarkten en op stations. Door het statiegeld moet de hoeveelheid plastic zwerfafval verminderen. Demissionair minister van Nieuwenhuizen vraagt mensen die niet al de komende dagen op vakantie gaan om nog even te wachten met het maken van een testafspraak. De site waar vakantiegangers gratis een coronatest kunnen doen werkt nog niet helemaal. Er is nog maar 1 testbedrijf op de site aangesloten. Dan de weersverwachting bij Weerplaza, Marco Overhoef. Hoe ziet het eruit voor vandaag, Marco? Goedemorgen trouwens. Ja, goedemorgen Jurgen. Nou, op de meeste plaatsen toch nog steeds een grijze start. En het midden en oosten heeft ook wat lichte regen en motregen. Waarbij het zich langzaam maar zeker steeds meer gaat concentreren op het oosten van het land. Maar dat strekt zich wel uit van Groningen tot aan Limburg. Dus in die streek moet je toch de komende uren in ieder geval nog rekening houden met wat lichte regenval. Langzaam maar zeker wordt het wel droger van het noordwesten uit. En van het noordwesten uit komt ook de zon af en toe tevoorschijn. En als het dan wat vriendelijker wordt, vooral in het noorden, dan zou het daar nog 19 of 20 graden kunnen worden. In de rest van het land doen we het met zo'n 16, 17 graden bij een matige wind uit west tot noordwest. En morgen en het weekend? Ja, het kille weer, dat raken we kwijt, want het kwik gaat omhoog. Voor de vrijdag staat zo'n 22 graden op het programma. En het is ook een heel stuk vriendelijker dan op veel plaatsen de dag van vandaag start. Met meer ruimte voor de zon, met in het binnenland ook wel wolken, wat stapelwolken en misschien nog een enkele bui in het oosten van het land. Maar de neerslag stelt wat dat betreft op de meeste plaatsen heel weinig voor. En sterker nog, op de meeste plaatsen blijft het ook gewoon droog. Zaterdag lukt dat niet overal, in het noorden en oosten waarschijnlijk wel. Maar in het zuidwesten neemt de kans op een regen- of onweersbui in de loop van de dag toe. En zaterdag doen we dat met een vrij zonnige start. Dat wel. En ook met hogere temperaturen nog. Want in het binnenland wordt het 24, misschien wel 25 graden. Marco Verhoef was dat. Erwin de Hart nu met file nieuws. Er staan niet heel veel files op dit moment. De meeste vertraging heb je op de volgende plekken. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Belfeld en Venlo West. 7 kilometer file geeft bijna 20 minuten vertraging. Op de N36 Omme-Almelo tussen Westerhaar en Wierde 8 kilometer. Door werkzaamheden 10 minuten vertraging. En tussen Geelsrijen en Bokstel en tussen Geelsrijen en Den Bosch rijden nog steeds geen treinen door een aanrijding. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. In Schatten uit de Schaduw bezoekt kunsthistoricus en Rembrandt-kenner Jan Six iedere week het depot van een bijzonder museum waar unieke objecten verborgen liggen. Vanavond het Openluchtmuseum Arnhem met een orgel zo groot als een giraf en het eerste wegwerpmaandverband. Schatten uit de Schaduw, vanavond dus 21:50, NPO 2. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Op collectioneurs.nl verkopen wij kunst en design van Dalí en Brood tot onbekende makers. Het is niet bieden, maar kijken en kopen. Ga naar collectioneurs.nl van en voor verzamelaars. Als ondernemer staat u voor een keuze. Gaat u voor een Nederlands overnamebod of voor een internationale koper? Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternis. Waar ter wereld uw koper zich ook bevindt. Eternis, your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/internationaal. 8:05. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Begin vorige maand haalde Nederland IS-vrouw Ilham met haar 3 kinderen op uit Syrië. En dat leidde tot veel commotie. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over deze zaak. En ik ga erover praten met de politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen, Jur. Wat voor debat wordt dat vandaag? Ja, dat debat draait eigenlijk helemaal om de vraag of het kabinet ook andere IS-vrouwen gaat terughalen uit de Koerdische kampen nu er één schaap over de dam is. Het kabinet liet Ilham terughalen omdat het strafproces tegen haar dreigde vast te lopen als dat niet zou gebeuren. Ze had aangegeven haar strafproces te willen bijwonen. Dat is een wettelijk recht in Nederland. En de rechter die had gewaarschuwd dat de staat het recht op vervolging zou verspelen, zoals dat dan heet, als er geen uiterste poging werd ondernomen om haar hierheen te halen. Maar wat minister Grapperhaus betreft is dit een eenmalige zaak. De vraag is of dat zo is en iedereen is daar niet gerust op. Hoe liggen de verhoudingen in de Kamer? Ja, het terughalen van IS-vrouwen en hun kinderen leidt in de Tweede Kamer al jaren tot grote verdeeldheid. Grofweg komt het erop neer dat de meer rechtse partijen tegen zijn. Die vinden dat de IS-vrouwen willens en wetens naar het kalifaat zijn vertrokken en dat ze daarmee het recht op terugkeer hebben verspeeld. Aan de ene kant voor de veiligheid hier, hè, want zijn deze vrouwen wel ooit te deradicaliseren? En aan de andere kant omdat het gevaarlijk zou zijn om ze op te halen voor de ambtenaren, voor de militairen en anderen die dat zouden moeten doen. Maar de meer linkse partijen die gaan ervan uit dat ze hoe dan ook berecht moet worden. En omdat dat daar in de regio niet van de grond komt, zou dat dus hier moeten gebeuren, omdat ze anders aan vervolging ontsnappen. En dat vindt onder andere Corine Ellemeet van GroenLinks. GroenLinks vindt het belangrijk dat Nederland zijn verantwoordelijkheid neemt. En die verantwoordelijkheid die houdt in dit geval in dat we Nederlanders berechten. En dat gaat natuurlijk ook over deze IS-vrouwen, zoals ze genoemd worden. Die moeten zeker ook voor de rechter komen. Het is natuurlijk gruwelijk wat IS allemaal voor een misdaden heeft gepleegd. Dus dat is onze verantwoordelijkheid om ook deze vrouwen voor de rechter te brengen in Nederland. Het is toch ongelooflijk moeilijk om die mensen hier te vervolgen en te berechten. Want het is heel moeilijk voor justitie en politie om vast te stellen wat ze daar precies misdaan hebben. Het grote gevaar van deze vrouwen niet naar Nederland halen is dat ze niet berecht worden, überhaupt niet berecht worden. We zien dat de kampen overvol zitten, bijvoorbeeld in Syrië. We weten dat in Irak, dat daar bijvoorbeeld de doodstraf opgelegd wordt. Dus aan de ene kant bestaat het grote gevaar dat deze vrouwen en IS-strijders, Nederlandse IS-strijders, niet berecht worden. Het gevaar daarvan is ook dat op een gegeven moment de rechter in Nederland zegt, ja, als Nederland niet de moeite neemt om deze mensen hier naartoe te halen, want als je ze niet naar Nederland haalt, dan vervalt de straf. Dus dan bestaat het gevaar dat mensen niet meer vervolgd kunnen worden en toch zouden terugkeren naar Nederland. Nou, dat is dus Corine Ellemeet van GroenLinks. Die pleit voor hierheen halen, maar lang niet alle partijen denken er dus zo over. Onder andere Anne Kuik van het CDA vindt dat ze daar moeten blijven, ook als ze kinderen hebben. Ik vind het belangrijk dat deze vrouwen die de middelvinger hebben opgestoken naar onze samenleving en zich hebben aangesloten bij een club die genocide heeft gepleegd op bijvoorbeeld Yezidis, dat die daar berecht worden. Die vrouwen die hebben soms kinderen. Deze vrouw heeft ook kinderen. Maakt u daar nog een onderscheid tussen? Nou, dat is natuurlijk heel triest, hè? Want die kinderen hebben daar niet voor gekozen. En ik zie de verdrietigheid van die situatie wel. Maar aan de andere kant hebben we het constant over deze vrouwen, die IS-vrouwen, terwijl we nauwelijks dat verhaal van de slachtoffers naar voren brengen. En die slachtoffers die hebben te maken nog met massagraven, waar lichamen nog niet een fatsoenlijke begrafenis hebben kunnen krijgen. Vrouwen die verkocht zijn als slaaf, als seksslaaf. Die gigantische trauma's hebben. Dus ik vind het belangrijk om juist het perspectief van die slachtoffers naar voren te brengen. Want daar hebben we het niet over. Over de doden. De doden hebben geen advocaat. Laat ik het maar zo zeggen. Ik voel die pijn. Ik vind ook de schaarste die wij inzetten, wil ik allereerst inzetten voor die slachtoffers. Anne Kuik van het CDA. Ja, partijen staan dus lijnrecht tegenover elkaar. Wilco, gaat daar dan iets aan veranderen in dit debat? Nou, daar lijkt het eigenlijk niet op. De tegenstanders van het terughalen van die vrouwen hebben bij de verkiezingen eigenlijk gewonnen in maart. Hè. Dan heb je het over de VVD, CDA, PVV, Forum, JA21, et cetera. Een meerderheid, alles bij elkaar. Dus het kabinet zal geen ruimte krijgen om er meer hierheen te halen. De meerderheid zal zich er vermoedelijk wel bij neerleggen dat de Ilham hierheen is gehaald. En dan wordt het afwachten of zij inderdaad de enige blijft. Want het was ook nooit de bedoeling dat zij hierheen zou komen. Maar het is nu toch gebeurd. En advocaten zeggen dat er nog meer Nederlandse IS-vrouwen in vergelijkbare omstandigheden zitten in die regio. Ja. En waarom worden die eigenlijk niet daar berecht? Ja, daar zijn wel pogingen toe ondernomen. Nederland zet zich er al langere tijd voor in voor een internationaal tribunaal. Maar China en Rusland houden dat tegen. En ook zonder de instemming van Syrië en of Irak kan het niet worden uitgevoerd. Dus tot nu toe komt het niet van de grond. De Kamer zou het een lief ding waard zijn als het daar wel lukt. Maar voorlopig lijkt het daar niet op. Vandaag debat in de Kamer in ieder geval. Wilco Boom was dat, politiek verslaggever. In Shanghai was vandaag, precies 100 jaar geleden, een belangrijke gebeurtenis. Een belangrijke gebeurtenis voor China, maar uiteindelijk ook voor de wereld. Toen werd de Communistische Partij opgericht. De toen nog vrij onbekende Mao Zedong, die was erbij. Maar ook een Nederlander, de Rotterdammer Henk Sneevliet. En ik ga erover praten met Frank Pieke. Die is hoogleraar moderne China-studies in Leiden. Ook verbonden aan het East Asian Institute in Singapore. Meneer Pieke, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kwam dat zo? Hoe kwam die Sneevliet daar terecht? Nou, eerst moet ik zeggen dat de echte oprichting van de Communistische Partij een paar weken later plaatsvindt, ergens eind juli. Maar het wordt nu op 1 juli gevierd door de Communistische Partij zelf, voor redenen die volkomen onduidelijk zijn voor mij. Okay. Dat gezegd hebbende... Ja, meneer Sneevliet... Anders moeten we volgende week weer gaan bellen misschien. Laten we het nu gewoon even afhandelen. Het lijkt me een goed idee. Sneevliet of Maring, dat was een alias toen hij in China was, die was een gezant van de Comintern. Die een paar jaar daarvoor in 1919 was opgericht in Moskou door Lenin. En Maring of Sneevliet, die zijn rol was om te helpen die communistische partij op te richten volgens de richtlijnen van de communistische partij in de Sovjet-Unie. Dus volgens de Comintern, het Comintern-model. Dat was zijn taak en dat heeft hij ook zeer gewetensvol uitgevoerd. Hij was echt een internationalist en een agent van het internationale communisme. Ja, ja, ja. Nou, bijzonder. Dus een rol van die Nederlander daarbij. Vertel eens wat over de omstandigheden van toen. Waar kwam die partij uit voort? Nou, China was toen een totaal ander land dan nu. Het keizerrijk was net een paar jaar, 10 jaar daarvoor gevallen. China was ook gefragmenteerd. Het was arm, het was vernederd door buitenlandse mogendheden, waaronder Europese mogendheden en Japan. En heel veel jongeren met name zochten al jarenlang naar een manier om daar iets aan te doen. En ze waren een beetje aan het winkelen, zeg maar, met allerlei ideeën, met name westerse ideeën, waaronder anarchisme en steeds meer communisme. Zeker na 1917, toen de Sovjet-Unie werd gesticht. Na een communistische revolutie werd het heel aantrekkelijk voor die Chinese activisten en radicalen als een oplossing voor ook China's problemen. En vandaar was het natuurlijk best nog een hele grote stap naar het oprichten van een communistische partij. Want er waren allemaal verschillende groepen en groepjes in over heel China die allemaal hun eigen ideeën en ideetjes hadden, waaronder dus Mao Zedong. Ja. Maar uiteindelijk zijn ze bij elkaar gekomen. En gedeeltelijk dankzij Henk Sneevliet, Maring, is er toen een eenheidspartij gesticht. Duurde wel langer voordat het echt een eenheid was, maar dat is in ieder geval het begin. Ja. We maken even een enorme sprong in de tijd, want het is natuurlijk 100 jaar, dat is een hele tijd. Kleine 30 jaar later zijn we dan, 1949, kwam de partij onder Mao's leiding aan de macht. Hoe gebeurde dat? Nou, dat was eigenlijk de uitkomst van een conventionele burgeroorlog tussen de Communistische Partij aan de ene kant en de Nationalistische Partij of de Kuomintang aan de andere kant. Die waren allebei uit de Tweede Wereldoorlog gekomen, de oorlog tegen Japan. Ook met Amerikaanse steun natuurlijk. Hadden een alliantie gevormd tijdens de Tweede Wereldoorlog. En allebei wisten wel dat die alliantie niet langer zou duren dan de Japanse bezetting. De Amerikanen hebben geprobeerd in 1946 om die twee toch bij elkaar te houden. Dat is jammerlijk mislukt. En toen hebben de Amerikanen gekozen om de Kuomintang, de nationalisten, te steunen tegen het communisme. Die burgeroorlog werd eigenlijk vrij snel na 3 jaar verloren door de Kuomintang. Het leger stortte in elkaar onder de druk van het communistische leger. Amerikaanse hulp kon niet meer baten. En het was een beetje hetzelfde scenario als de Vietnamoorlog. 20 jaar daarna in Vietnam dus. Mm. En toen was de Communistische Partij aan de macht gekomen dankzij een overwinning in een oorlog. Ja, en die partij zit nog steeds stevig in het zadel natuurlijk in China. Met nu heel stevig de president Xi Jinping. Die wel, laten we zeggen, die wordt wel vergeleken met Mao, toch? Ja, en dat cultiveert hij zelf ook heel erg bewust, dat beeld. Hij lijkt fysiek een beetje op hem ook. En ook dat cultiveert hij. Toch moet je hem niet vergelijken met Mao Zedong. Mao Zedong was een echte revolutionair. Voor hem was de Communistische Partij een middel om de revolutie te bereiken in China. Voor Xi Jinping is de partij het doel. De macht van de partij, de almacht van de partij, de heerschappij van de partij. Daar is het hem om te doen. En hij ziet zichzelf echt als een partijman die de partij moet versterken en verbeteren. Dus dat betreft is hij meer een bureaucraat dan een revolutionaire visionair. Nou ja, en de berichten en wat we horen natuurlijk uit China is nu dat die partij natuurlijk voorop de boel aardig onder de duim houdt. En in die zin is de Chinese Communistische Partij toekomstbestendig, denkt u? Op naar de volgende 100 jaar. Dat zeggen ze zelf natuurlijk met overgave. Onder de duim houden is natuurlijk een hele makkelijke manier om het weg te zetten. Het is een heel sophisticated regime dat heel veel vrijheden toestaat aan de bevolking. Een hele slimme manier heeft om de maatschappij ook te vormen en te veranderen en te verbeteren in hun eigen ogen. Dus het is niet alleen maar een soort dictatuur die haar wil oplegt. Het is veel, veel, veel meer dan dat. Dus we moeten het dat betreft ook niet wegzetten en bagatelliseren bijna. Maar ze hebben heel duidelijk een idee van waar ze naartoe willen en hoe ze dat kunnen bereiken. En inderdaad, een heel lang termijn perspectief van de volgende 100 jaar. Het volgende eikpunt is 2035. Dan willen ze eigenlijk gewoon een moderne, machtige natie zijn. Als ze dat niet al zijn trouwens. En dan in 2049, de 100-jarige verjaardag van de Volksrepubliek zelf. Dan moet China echt een grootmacht zijn die alle landen recht in de ogen kan kijken en voor niemand bang hoeft te zijn. Ja. Tegen die tijd bellen we u weer, meneer Pieken. Dank u wel. En voor nu ook bedankt. Hoogleraar Moderne China-studies in Leiden. Dan nu de sport. Het Internationaal Olympisch Comité heeft deels geluisterd naar de wens van bondscoach Sarina Wiegman van de Nederlandse voetbalsters. Wiegman wil haar selectie voor de Spelen in Tokio uitbreiden. Normaal mogen er 18 speelsters mee, met 4 speelsters op een stand-by-lijst in het geval van blessures. En Wiegman wil vanwege corona dat die 4 speelsters sowieso aan de selectie mogen worden toegevoegd. Het IOC komt haar nu dus deels tegemoet. Ze mag de selectie wel uitbreiden, maar iedere wedstrijd moeten er 4 speelsters op de tribune gezet worden. Zij mogen dan die wedstrijd niet in actie komen. In de Tour de France is het vandaag weer de beurt aan de sprinters. Bij de ploeg van gele truidrager Mathieu van der Poel, Alpes in Phoenix, is het de vraag wie er voor de etappewinst mag sprinten. Tim Merlier won eerder al een etappe, maar ze hebben nog een sterke sprinter binnen de ploeg, Jasper Philipsen. In de podcast Kopman van Sporza verklapte ploeggenoot Rikaert dat vandaag de kaart Philipsen wordt getrokken. En verder zullen de ogen natuurlijk ook gericht zijn op Mark Cavendish, die eergisteren de sprint won. Nou, oud-wielrenner Gert Jacobs is klaar met alle clowneske figuren langs het parcours bij wielerwedstrijden, zei hij in het wielerprogramma van 1 Limburg. Hij heeft het onder meer over de vrouw die een grote valpartij veroorzaakte in de eerste etappe van de Tour de France. Volgens Jacobs hebben zulke mensen daar niets te zoeken. Die vrouw die hoort daar natuurlijk niet te staan. Je zou ook kunnen zeggen, organisatie, waar veel publiek is, moeten jullie de veiligheid garanderen. Je hebt heel veel wielerliefhebbers, ja. Maar je hebt ook een categorie die daar als clownesk met hun camera in beeld willen komen. En daar moeten we natuurlijk wel een beetje van af. En veldrijdster Sanne van Paasen zat er ook aan tafel. Zij vindt dat op drukke plekken dranghekken moeten worden geplaatst. Een Trouw vraagt zich af waarom er niet in het buitenland wordt gekeken naar een opvolger van Frank de Boer. Keuze genoeg. Willem van Hanegem riep in het AD al eerder op om Zinedine Zidane te bellen. En ook Rudy Garcia is geopperd. Succesvol in Italië en Frankrijk. En hij spreekt ook nog eens 4 talen. In de Telegraaf noemt directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma het een optie om een nieuwe bondscoach buiten de landsgrenzen te zoeken. Maar volgens Aad de Mos is dat een grove schande. Onze voetbalbond heeft een van de duurste trainersopleidingen ter wereld. En dan kun je geen zelfopgeleide trainer vinden. Koekoek, zegt hij. Koekoek, Erwin, waar staat het stil? Koekoek, haha. Er staan niet zo heel veel files in Nederland. In het zuiden heb je de meeste vertraging. Ik noem ze op de A58 Tilburg richting Eindhoven bij Oorschot, 5 kilometer. A59 knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch. Door de werkzaamheden bij knooppunt Hooipolder een kwartier vertraging over 4 kilometer. En de A73 Maasbracht-Nijmegen door een ongeluk 20 minuten extra tussen Belfeld en Venlo-West. De bierreclame, 1995 praten we alweer over. Bertje Hering was dat, Julie July. 6 minuten voor 8 is het. Vergeet bitcoins of goud of whisky. De handel in tweedehands luxe designertassen kan heel veel geld opleveren. Luister je mee, Kirsten? Vooral vintage Hermes, Chanel en Louis Vuitton tassen die kunnen hun waarde behouden of zelfs meer waard worden. Influencer Daphne Sonneveld die weet er alles van. Daphne, goedemorgen. Hi, goedemorgen. En jij kijkt niet op van een tas van een paar duizend euro meer of minder, hè? Nee. Hoeveel heb je er? Ik heb er nu 5. Wat? Ja. Wat moet een mens met 5 tassen? Ja, één groter, en de andere kleiner. Wit, zwart, bruin. Moet overal bij passen. Ja, zodat je bij je outfit kan aanpassen. Ja, ja, ja, ja. Zeg, ja, dus als iemand nu op de zolder een oude tas heeft liggen, met name van die merken die ik net noemde, dan zit daar dus potentieel een goudmijn op die zolder. Ja, zeker. Zeker als het natuurlijk al wat jaartjes daar ligt en nog in goede staat is, dan kan je daar aardig wat aan verdienen. Voor wat voor bedragen gaan die tassen weg? Nou, stel dat jij 10 jaar geleden of 5 jaar geleden een Chanel-tas hebt gekocht, vintage, voor €2000, dan zou je er nu wel weer €1000 aan kunnen verdienen, als het niet meer is. Echt waar, joh? Ja. Ja, hoe kan dat? Ja, zo'n tas behoudt zijn waarde, omdat het natuurlijk van een merk is. En als jij dat gewoon goed in kwaliteit behoudt en niet veel gekke dingen mee doet, dan stijgt de waarde ook. Ook in de winkel zelf wordt de tas gewoon elk jaar duurder. Dezelfde tas. Ja, want als je zo'n tas nieuw koopt, dan ja, die is natuurlijk nog veel duurder. Ja, een Chanel-tas betaal je minimaal €4000 voor. Ja. Maar dat is toch eigenlijk een bijzonder systeem, want dat houdt zichzelf ook natuurlijk in stand. Ik bedoel, we gaan met z'n allen zo gek doen om al die tassen te kopen, waardoor die tassen weer duurder worden. Ja, nee, dat is zeker waar. Maar het is natuurlijk ook een designer-item, iets exclusiefs. Gewoon de status, zeg maar, die je koopt. Hmm. Want heel eerlijk, hè, ik vind ze soms best wel lelijk ook, die dure merktassen. Ja. Of zeg ik nu iets heel ergs? Ik zou het niet te hard op zeggen nu. Ja, nou, ik vind het gewoon echt. Ja, goed, weet je, ik heb hier zo'n gerecyclede tas staan. Die kom ik elke dag mee. Daar doe ik een plakje brood in plastic in en zo. Sorry, in zilverpapier. Maar dat is van zo'n oud dekcel gemaakt, weet je wel, zo'n tas. Ja. Nou ja, ik maak het er blits mee. Maar ja, in mijn leeftijdsgroep natuurlijk. Ik denk dat mijn categorie deze tas toch iets leuker vindt. Ja? Oké. Nee, maar Siri, je vindt ze ook echt mooi dus? Ja, zeker. Anders zou ik ze natuurlijk ook niet kopen. Nee, en dat is met meer mensen zo. Want ik zie ze inderdaad om me heen ook wel in het straatbeeld. Moet je er verstand van hebben eigenlijk? Wat nou wel en niet goed is? Er zit ook heel veel nep toch tussen. Ja, ik denk wel dat je kan niet zomaar zeggen van, nou, ik ga even een paar designertassen kopen en verkopen en dan ga ik veel winst mee maken. Je moet wel gewoon goed onderzoek doen, kijken op de kwaliteit, kijken op de echtheid. Dat doe je door bijvoorbeeld een pasje, die krijg je er dan bij als je een tas koopt van deze merken. Dus er zit ook een serienummer bij, dus op basis daarvan kan je kijken of die echt is. En ja, je gewoon goed onderzoek doen als je hem online koopt, dat het wel op een goede site is die ook gewoon de echtheidsverklaringen heeft en die misschien al de onderzoeken voor jou heeft gedaan. Ja. Dan pas kom je erachter of je echt een tas van waarde hebt gekocht. Ja. En je bent er, neem ik aan, heel erg zuinig op, hè? Ja, zeker. Ja, soms ben ik er, denk ik wel, ik mag er wat zuiniger op zijn. Dan ga ik er iets te makkelijk mee om, maar ze staan netjes op een rijtje in de kast. Ja, ja, ja. Nee, kijk, vroeger in de discotheek, ik draaide dan wel eens plaatje, en dan gingen die meisjes op de dansvloer en ze zetten allemaal dat tasje daar neer en dan struikelde er weer iemand over. Dat doe je met zo'n dure Hermes niet natuurlijk. Nee, die laat ik zeker niet staan. Oké. Nou, nieuwe belegging. Ik ga eens kijken of ik toch ook in die tassen wil gaan. Al is het alleen maar om naar te kijken thuis. Precies. Dank voor de uitleg, Daphne. En als ik wat meer wil weten, bel ik je. Daphne Sonneveld is dat influencer. Weet alles dus van die vintage tassen. NPO Radio 1. En dan kijkt hij nog een keer om. Hij heeft nog 300 meter te gaan. Wordt hij voorbijgepakt of wordt hij niet voorbijgepakt? Het zijn de laatste spannende kilometers van de koers. Want het verschil is 20 tellen. Je mist niks met de NPO Radio 1 Finish Alert. En dan is het zo meteen in de richting van de finish. Download de app, meld je aan voor de Finish Alert en luister live naar elke tourfinale. En daar komt hij dan uit het wiel. Ik denk dat het maar millimeterwerk was. De NPO Radio 1 Finish Alert. Deze vakantie gaan we mogelijk weer op pad. En met een kleine moeite kan je een stuk veiliger de weg op. Er loopt namelijk altijd lucht uit je banden. En met zachtere banden heb je een langere remweg, een grotere kans op een klapband en een hoger verbruik. Dat is zonde van je portemonnee en het klimaat. Geef je banden dus elke 2 maanden lucht. Dan rij je veiliger, zuiniger en schoner. Je banden oppompen is ook al wat. Kijk voor meer klimaatvriendelijke tips op iedereendoetwat.nl. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Leer deze zomer betere mails, offertes, rapporten en webteksten schrijven. Ervaar alle eye-openers van de grootste opleider in schrijven. Volledig online voor €300. We mogen weer op vakantie! Heb je aan reservesleutels gedacht? Laat je sleutels bijmaken bij Hubo bij jou in de buurt. Nu elke tweede sleutel helemaal gratis. Kun jij zorgeloos op vakantie? Hubo helpt. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Schrijf in op lve.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Het aantal ouders dat hun eigen kind aanbiedt voor seks is toegenomen. En niet geregistreerde vaccinaties kunnen alsnog worden doorgegeven. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. Huisartsen en zorginstellingen kunnen vanaf nu een vaccinatiebewijs regelen voor mensen van wie de prik niet in het centrale register van het RIVM staat. Daarmee kan iemand alsnog een groen vinkje krijgen in de corona-check-app. Wie bij de GGD is geprikt, krijgt automatisch zo'n groen vinkje, omdat de GGD-systemen aan die app gekoppeld zijn. Een vaccinatiebewijs in de corona-check-app is vanaf vandaag te gebruiken voor reizen naar andere EU-landen. Medewerkers in de kinderopvang in Noord-Holland en een deel van Flevoland leggen vandaag het werk neer. De staking wordt georganiseerd door vakbond FNV. Die vindt dat er te weinig wordt gedaan om de werkdruk te verminderen. De werkgevers sloten onlangs wel een akkoord met vakbond CNV. Volgende week donderdag organiseert vakbond FNV een landelijke staking in de kinderopvang. De mensen worden nog niet genoeg betrokken bij regionale plannen voor duurzame energie. Dat zeggen enkele natuur- en milieuorganisaties. Gemeenten, provincies en waterschappen moeten vandaag plannen hebben ingeleverd voor extra wind- en zonneparken om het klimaatakkoord te halen. Daarbij is volgens de organisaties vooral gepraat met bewoners die toch al geïnteresseerd zijn in duurzame energie. De Natuur- en Milieuclubs pleiten ervoor om veel meer mensen erbij te betrekken, omdat het goed is voor het draagvlak. China viert vandaag het 100-jarig bestaan van de Chinese Communistische Partij. Op het plein van de Hemelse Vrede in Peking zijn vliegshows en toespraken met tienduizenden aanwezigen. President Xi Jinping stond in zijn toespraak stil bij de economische groei van China in de afgelopen eeuw. Hij zei dat het land de komende 100 jaar nog welvarender moet worden. Xi waarschuwde ook andere landen. Hij zei dat kritiek niet zal worden geaccepteerd. Veel westerse landen veroordelen de onderdrukking van de Oeigoeren door China en de groeiende invloed van Peking op Hongkong. Het dodental van de flatramp vorige week bij Miami Beach is opgelopen tot 18. Reddingswerkers hebben nog eens 6 slachtoffers gevonden, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar oud. President Biden en zijn vrouw brengen vandaag een bezoek aan de rampplek. Een demissionair minister van Nieuwenhuizen vraagt mensen die niet al de komende dagen op vakantie gaan om nog even te wachten met het maken van een testafspraak. De site waar vakantiegangers gratis een coronatest kunnen doen werkt nog niet helemaal. Er is nog maar 1 testbedrijf op de site aangesloten. Gisteren kon een groot deel van de dag alleen telefonisch een afspraak worden gemaakt. Het weer bewolkt en periode met regen. In de westelijke helft van het land is het vaker droog. Het wordt een graad of 17. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staan ongeveer 20 files. De meeste daarvan zorgen niet voor veel extra reistijd. Files met 10 minuten vertraging of meer op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen afrit Valkenswaard en knooppunt De Hocht, 3 kilometer. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. Door een vrachtwagenongeluk op de A12 Den Haag richting Utrecht staat een file tussen Voorburg en Nooddorp. 2 kilometer zijn 2 rijstroken dicht. En op de A73 Maasbracht richting Nijmegen is een ongeluk gebeurd. Tussen Bezel en Venlo West 9 kilometer file geeft 20 minuten vertraging. Ben jij al toe aan elektrisch rijden? Ik zie zo op tegen die accu-stress. Ach, maar dat is toch nergens voor nodig? De 100% elektrische Opel Corsa E en Mokka E rijden meer dan 300 kilometer op 1 volle accu. En als je onderweg toch wil opladen, dan telt Nederland al meer dan 60.000 laadpunten. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. Uitbuiting van vrouwen, dat is toch niet te verkopen? Tuurlijk niet, Aldi. Zelf flink verdienen aan de coronacrisis? Maar een hongerloon voor vrouwen in arme landen die onze boodschappen produceren. Eis uitbuitingsvrije boodschappen op oxfamnovip.nl. Als ondernemer staat u voor een keuze. Uw succesvolle bedrijf verder uitbouwen of juist nu verzilveren. Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus. voor het juiste verkoopmoment. Eternus, your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/verkoopmoment. In Schatten uit de Schaduw bezoekt kunsthistoricus en Rembrandt-kenner Jan Six iedere week het depot van een bijzonder museum waar unieke objecten verborgen liggen. Vanavond het Openluchtmuseum Arnhem met een orgel zo groot als een giraf en het eerste wegwerpmaandverband. Schatten uit de Schaduw, vanavond dus 21:50 NPO 2. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en word de manager van de toekomst met een part-time global MBA bij Rotterdam School of Management Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Online open dag op 15 juli. Ga naar rsm.nl/radio1. Het NOS Radio 1-journaal. 8:05 is het. Het aantal ouders dat hun eigen kind aanbiedt voor seks is toegenomen. Dat beeld komt naar voren uit chatgesprekken die hulpinstantie 4 het afgelopen jaar online heeft gevoerd. 283 van die gesprekken, waarbij het ging om menshandel, zijn geanalyseerd door het Centrum tegen Kinderhandel en Menshandel. En Shamir Keulers is van dat expertisecentrum. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is die toename van ouders die hun kind aanbieden? Ja, we hebben dit jaar hebben we ruim 14% geconstateerd. En vorig jaar was dat een kleine 7%. Dus ja, dit jaar spreken we over 1 op 7 ouders die is betrokken als dader, als mensenhandelaar. Ja. En dat zijn dus zaken die naar voren zijn gekomen via die chatgesprekken online. Maar dat is nog maar het topje van de ijsberg natuurlijk. Want dat zijn mensen die daar dan actief zijn. En veel hoor je misschien helemaal niet. Ja, zeker. Kijk, wanneer het gaat over de grootste groep slachtoffers van mensenhandel in Nederland, dan heb je het over minderjarige meisjes die seksueel worden uitgebuit. Ja, officieel zijn er maar 2-4% van deze doelgroep is in beeld. En wij hebben er 10% in beeld gekregen via onze chat. Maar dat betekent dat nog ruim 90% van deze slachtoffergroep onzichtbaar is. En wij wijzen dan ook echt naar de formerende partijen om dat op te gaan pakken. Want het is echt cruciaal dat dat gebeurt. Wat voor verhalen hoor je daar van die mensen, van die slachtoffers? Nou ja, wat je bijvoorbeeld hoort zijn hele jonge slachtoffers. Ook 20% van de doelgroep is 15 jaar of jonger. Maar ook, ja, u zei het net al, ook ouders die betrokken zijn. Bijvoorbeeld in deze zomer kwam er een 16-jarig meisje op de chat met het verhaal dat haar moeder haar dwingt tot het maken van naaktfoto's. Dat zij die moeder mannen uitnodigt bij haar thuis waarmee ze seksuele handelingen moet verrichten. Ja, dat zijn wel hele schrijnende verhalen. En ja, wat zit daar dan achter? Waarom doet zo'n moeder dat? Vraag je je af. Ja, dat is een goede vraag. En wat wij constateren is dat dit in de aanpak van mensen een blinde vlek is. En wij vragen ook aan de staatssecretaris om te gaan verkennen in hoeverre dit voor de zorg en voor de opsporingsdiensten bekend is. En welke maatregelen ze daar moeten gaan koppen. Kijk, de zaak loopt nog, maar de Zeeuwse zedenzaak heeft natuurlijk ook heel veel publiciteit gehad. Ja. Waar de dochters jarenlang zijn uitgebuit. Dat was, ja, een zaak die is ook wel veel in het nieuws geweest. Hè? Een moeder die samen met haar partner haar kinderen, dus die niet van hem waren, ja, liet misbruiken. Ook meenam naar parenclubs en dat soort zaken. Dingen inderdaad ook thuis. Maar dat soort verhalen komt u dus veel vaker tegen. Ja, en het was voor ons ook een verrassing. Hè? Kijk, toen ik over de Zeeuwse zedenzaken hoorde, dacht ik, oh ja, verschrikkelijk. Maar dit rapport laat zien, die zaak staat niet op zichzelf. Dat is heel, heel schrijnend. Maar wat je ook ziet, en het is niet revolutionair, maar het blijft een probleem, is dat social media een grote rol blijft spelen. En nog steeds nemen die grote bedrijven, denk aan Instagram, Snapchat en TikTok, niet hun eigen verantwoordelijkheid. En ook dat is, vragen we aan het kabinet, ga met die techbedrijven in gesprek, dwing ze om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. En het liefst natuurlijk in Europees verband. En tijdens de coronaperiode hebben we natuurlijk ook vaker gehoord, daar hebben we natuurlijk veel meer online ook gedaan. Zie je dat dan ook terug in die cijfers? Nou ja, online blijft een grote ontmoetingsplek waar slachtoffers mensenhandelaren ontmoeten. Maar u noemde het al corona. Wij dachten dat het wel een remmende factor zou kunnen zijn. Hè? Want alles ging op slot. Maar wat wij uit de cijfers zien is dat dat mensenhandelaren en klanten zich daar niet hebben door laten weerhouden. Uitbuiting is doorgegaan, maar er zijn ook nieuwe slachtoffers gevallen. En dan zie je dat zo'n slachtoffer extra kwetsbaar is. Want ja, de beschermende factoren om hen heen, denk aan een school, denk aan zorgverleners, maar ook aan de opsporing, ja, die zijn tijdens corona of weggevallen of op een afstand komen te staan. Terwijl de mensenhandelaren en klanten zich daar niks van hebben aangetrokken. Ja, en u zegt ook eigenlijk een oproep aan de formerende partijen, zoals u dat noemde. Doe hier wat aan. Ja, zeker. Ook omdat wij, als we terugkijken naar de vorige economische crisis, de aanpak van mensenhandel heeft daar echt onder geleden. Er zijn veel ontslagen gevallen en zometeen komt de rekening van de coronacrisis. Die moet worden betaald door het kabinet. En wij vragen, blijf investeren in de aanpak van mensenhandel. Want dat is de afgelopen jaren gedaan. Maar voor deze groep, de 1300 slachtoffers die jaarlijks seksueel worden uitgebuit, die zijn nagenoeg verdwenen. En dat tij moet echt gekeerd worden. En daar moet je in blijven investeren. Zowel de zorg als in de opsporing. Dank voor de toelichting. Shamir Keuliers is dat van het expertisecentrum tegen kinderhandel en mensenhandel. De Europese Unie heeft vanaf vandaag een nieuwe voorzitter. De komende 6 maanden is dat Slovenië. En sinds maart vorig jaar is Janez Janša daar de premier. En die is zowel in eigen land als in de rest van Europa niet helemaal onomstreden. Ik ga erover praten met EU-correspondent Kisha Hekster in Brussel. Kisha, goedemorgen. Goedemorgen. Kun je wat meer over deze Janez Janša vertellen? Wat is dat voor iemand? Ja, het is om een beetje een beeld van hem te krijgen, denk ik goed om wat bijnamen die hij heeft toe te lichten. Hij wordt bijvoorbeeld Mini Orbán genoemd, naar de premier van Hongarije. Of ook wel Maarschalk Tito, een verwijzing naar Maarschalk Tito, oud-leider van Joegoslavië, waar Slovenië onderdeel van was. En dat Tito, dat slaat dan op het twitteren, wat Janša vaak en veel doet, een beetje in de stijl van Donald Trump. En daar is hij ook een heel groot bewonderaar van. En die feliciteerde hij zelfs met zijn overwinning in november vorig jaar, terwijl hij natuurlijk verloren had. En wat hij ook nog deelt met de voormalige Amerikaanse president is een afkeer van de media. Die zitten hem dwars, vindt hij. En naar eigen zeggen voert hij daar oorlog tegen. En in Slovenië en ook daarbuiten bestaan echt wel grote zorgen over hoe de onafhankelijke media onder druk staan. En hoe staat hij tegenover Europa? Vorige week schaarde hij zich nog in het kamp Orbán tijdens de EU-top over de zogenoemde anti-homo-wet. Die emoties die liepen hoog op toen. En hij zit zeker in het conservatievere deel van de Unie, hoewel homo's in Slovenië wel gewoon kunnen trouwen. Maar je hoort bij Janša ook wel een beetje dezelfde verhalen als bij Orbán, als het gaat over migratie bijvoorbeeld. En behalve over zijn zelfverklaarde oorlog met de media, er klinkt er nog meer kritiek uit Brussel. Want hij levert namelijk geen aanklagers aan het Europees Openbaar Ministerie. Dat bestaat sinds vorige maand. Moet fraude in lidstaten onderzoeken. En daarvoor moeten alle lidstaten dus mensen aanleveren. Maar Janša die heeft dat nog altijd niet gedaan. Ik begrijp dat de Europarlementariërs daarover een kritische brief hebben geschuurd. Hè? Over dus dat Slovenië dan nu EU-voorzitter wordt. Klopt, ja. En dat gaat dan vooral over dat Europees openbare aanklager. Zij pleiten ervoor dat het geld, EU-geld naar Slovenië tijdelijk stopgezet moet worden. Want ze zeggen, ja, zolang hij geen mensen levert, is het ook onmogelijk om corruptie en fraude met EU-fondsen in dat land te onderzoeken. Maar goed, het zijn, er zit een Nederlandse Europarlementariër, Lara Wolters zit er ook bij, maar het is lang geen meerderheid. Dus het gaat niet gebeuren, dat stopzetten van dat geld. Maar het zegt wel iets over de zorgen over dit Sloveense voorzitterschap. En Slovenië is dat dus nu 6 maanden, EU-voorzitter. Wat is hun agenda dan, die ze meebrengen voor de komende maanden? Ja, ze willen vooral werk gaan maken van toetreding van landen op de westelijke Balkan, van het herstel van de economie na de coronacrisis. Ze hebben het over dat ze extra aandacht willen gaan geven aan de rechtsstaat en de Europese manier van leven garanderen. Dat klinkt dan nog wel interessant, hè? Wat is dat dan? Daar kijkt Slovenië en Hongarije blijkbaar anders naar dan Nederland. Maar over het algemeen is het voorzitterschap echt een plek die, daarin ben je neutraal. Het is een functie waarin je boven de partijen staat en waarin je vooral helpt organiseren dat die EU-agenda door kan draaien. Ja, maar goed, we hebben pas meegemaakt dat alle pijlen richting Orbán gingen natuurlijk. Is het zo dat die dan de komende tijd het iets rustiger heeft? En zijn collega in Polen ook bijvoorbeeld? Ja, dat ze een beetje uit de wind houden. Nou ja, dat zou kunnen, maar het hoeft zeker niet. Want ja, het is dus echt bedoeld nadrukkelijk niet om politiek gewin te halen uit zo'n voorzitterschap, maar juist om je neutraal op te stellen. En Jansa staat ook in eigen land best onder druk. Er is ook oppositie tegen zijn koers, dus daar moet je ook wel echt rekening mee houden. Waar wel al even gedoe over was, voor het voorzitterschap zelfs nog maar begonnen was, waren de relatiegeschenken die Slovenië gaat uitdelen. Dat doet ieder land. En in het geval van Slovenië zijn dat onder meer manchetknopen met panters erop. En die panters, daar is Janek Jansa heel dol op. Volgens hem is dat het nationale symbool van het land. Maar volgens Slovense historici is dat totale onzin. En zij wijzen erop dat die panter juist het symbool is van extreemrechtse groeperingen in Slovenië. Dus wel even nadenken, mocht Mark Rutte die manchetknopen de komende half jaar ergens krijgen van Janek Jansa, of die echt wil gaan dragen, lijkt me. Nou, hij is bij deze gewaarschuwd. EU-correspondent Keisha Hekster was dat. Over het nieuwe voorzitterschap van de Europese Unie, namelijk de komende 6 maanden, is dat in handen van Slovenië. Een overzicht nu van het nieuws in de andere media. Een maand na de invoering van de quarantaineplicht voor reizigers uit zeer hoog risicogebieden zijn er nog nauwelijks boetes uitgedeeld aan mensen die zich daar niet aan houden. Volgens de Telegraaf gaat het om iets meer dan 20 bekeuringen. Het ministerie van Volksgezondheid erkent dat er nog wordt gewerkt aan toezicht en handhaving. Nederland kan tot 2030 genoeg duurzame energie op land opwekken om de doelstelling uit het klimaatakkoord te halen. Wel is er dan een verschuiving naar meer zonne-energie nodig vanwege het beperkte draagvlak voor windenergie. Dat schrijft de Volkskrant. Vandaag presenteren de 30 energieregio's hun plannen voor het opwekken van duurzame elektriciteit op het land. De Nederlanders maken massaal vakantieplannen, nu reizen weer mogelijk is. Maar doordat de coronaregels per land verschillen, is de zomervakantie voor veel mensen een logistieke puzzel, schrijft het AD. Zo komt een gezin aan het woord waar de ouders zijn gevaccineerd en hun kinderen niet. Dat zorgt ervoor dat ze geen tussenstops kunnen maken onderweg naar Oostenrijk, omdat een test niet ouder mag zijn dan 72 uur. In Port-au-Prince, de hoofdstad van Haiti, zijn in een nachttijd 15 mensen doodgeschoten, onder wie een journalist en een activiste van de oppositie. Volgens een politiechef brak er geweld uit na de dood van een politieagent. Hij werd door gewapende groepen gedood. Aanhangers van die agent gingen daarna de straat op en openden het vuur. De slachtoffers waren volgens de politiechef vreedzame burgers. En bij CNN heeft een van de slachtoffers van komiek Bill Cosby gereageerd op zijn vrijlating. Shalane Lasha zegt dat ze door Cosby werd gedrogeerd en verkracht toen ze 17 was. Ze vindt het moeilijk dat hij daarmee wegkomt, maar is trots op de vrouwen die zich tegen hem hebben uitgesproken. I think that we opened the world for everybody. As well as this has been painful, it's been powerful. And I'm excited to be a part of all the fabulous women that I've met. En Bill Cosby werd vrijgelaten nadat de hoogste rechter in de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn veroordeling schrapte vanwege fouten. Erwin, hoeveel kilometer staat er nu? Er staat nu, even verversen het beeld, staat zo'n 100 kilometer file. Vertraging 200 minuten. Dus dat valt eigenlijk best wel mee als je het over heel Nederland bekijkt. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven valt het des te meer op de file tussen afrit Valkenswaard en Knopen de Hocht. Na een botsing met 2 auto's, 20 minuten vertraging over 4 kilometer. Linker rijstrook wordt zo vrijgegeven. Er zijn nog 2 rijstroken dicht op de A12 Den Haag-Utrecht na een ongeluk bij Nooddorp. 3 kilometer file geeft 10 minuten vertraging. 18 minuten over 8 is het. Criminelen die vastzitten, die komen minder snel vrij en gaan ook minder snel op verlof. Dat komt door de nieuwe wet Straffen en Beschermen die vandaag ingaat. Tot nu toe kon iemand na 2/3 van zijn straf vrijkomen. Ik sprak er eerder vanochtend over met Tosca Urbanus, strafrechtadvocaat, ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten. Ik gaf haar een voorbeeld. Iemand die nu 18 jaar cel heeft gekregen, die kwam tot nu toe vrij na 12 jaar. En hoe gaat dat dan vanaf nu? Op dit moment is de VI gemaximaliseerd, zoals wij dat noemen, na 2 jaar. Dus iemand kan nog wel na 1/3 van zijn straf vrijkomen. Alleen dat kan niet langer zijn dan 2 jaar. Dus bij iemand die 18 jaar gevangenisstraf heeft, kan dat pas na 16 jaar. Ja, ja. En wat is daartegen?

met de veiligheid van de samenleving en de veiligheid van de betrokkenen. Dat wordt beoordeeld. Want daar gaat het wel eens mis nu. Zeker, ja. En met name het hele confronterende. Het zal niet de eerste keer zijn dat nabestaanden de moordenaar van hun kind in de supermarkt tegenkomen, terwijl zij niet op de hoogte zijn dat er een verlof is. En dan ineens daar staan. En daarom hebben wij daar ook nadrukkelijk voor gevochten. Dat we zeggen, je moet en goed informeren, maar het is ook goed om te kijken of dat niet totaal kan escaleren. Daar is de samenleving ook niet bij gebaat. Rosa Jansen was dat, van Slachtofferhulp Nederland. Die gaan we van het weekend aanvragen, Carl-Johan. Ja. De Bee Gees, gewoon weer eens. In de disco. Night Fever. Een hele stapel platen, die gaan er heel doorheen vanavond. In Café Bar Dancing, het wagentje. Ja, ja, ja. Of de Kul in Denenkamp. Zoiets. Ja, toen was een heel rijtje van hele bekende discotheken. Daar kwamen ze allemaal, die drive-in shows. Ja, ja. Ja. Goed, maar dat was toen en dit is nu. Waar gaat het over straks in Stand.nl? Over Kitty Kottie. Vandaag natuurlijk de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij in 1863 op verschillende plekken in ons land. Eerder deze maand schreven de wethouders van vier grote steden aan de Tweede Kamer dat Kitty Kottie een nationale feest- en herdenkingsdag moet worden. Radiozender Phoenix startte afgelopen week natuurlijk die petitie. hè, met hetzelfde doel. En die is inmiddels meer dan 40.000 keer ondertekend. En moet de Kamer moet dus nu aan de slag met dat burgerinitiatief. Demissionair premier Rutte ziet vooralsnog niets in een jaarlijkse nationale herdenking. De VVD wil wel dan weer dat in 2023 een soort nationaal herdenkingsjaar wordt. 150 jaar na het einde van de slavernij. Want tot 1873 moesten vrijgemaakten nog altijd wel werken voor hun oude meesters. Goed, de vraag is of een nationale herdenkingsdag de manier is. Of zou je misschien meer moeten inzetten op onderwijs. Hè, om daar het onderwerp goed op de kaart te zetten en onze kinderen opvoeden met dat dat echt niet oké is. En zo meer inzicht geven aan mensen hoe het zich verhoudt tot bijvoorbeeld huidig racisme. Nou, Nationale Herdenkingsdag, is dat inderdaad wat er moet gaan komen? Heeft dat de impact die we willen? Kitty Kotti moet een Nationale Herdenkingsdag worden. Dat is de stelling. 0800-1101 of laat weten wat u vindt via stand.nl. Als ondernemer staat u voor een keuze. Gaat u voor een Nederlands overnamebod of voor een internationale koper? Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus. Waar ter wereld uw koper zich ook bevindt. Eternus, your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/internationaal. In Schatten uit de Schaduw bezoekt kunsthistoricus en Rembrandt-kenner Jan Six iedere week het depot van een bijzonder museum waar unieke objecten verborgen liggen. Vanavond het Openluchtmuseum Arnhem met een orgel zo groot als een giraf en het eerste wegwerpmaandverband. Schatten uit de Schaduw, vanavond dus 21:50 NPO 2. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en word de manager van de toekomst met een part-time global MBA bij Rotterdam School of Management Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Online open dag op 15 juli. Ga naar rsm.nl/radio1. NPO Radio 1. Het is 8:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Huisartsen en zorginstellingen kunnen alsnog een vaccinatiebewijs regelen voor mensen van wie de vaccinatie niet in de centrale RIVM-database was opgenomen. Die registratie is nodig voor een vaccinatievinkje in de Corona-check-app. Via de GGD gevaccineerde mensen staan al wel in die RIVM-database. In Noord-Holland en een deel van Flevoland wordt gestaakt in de kinderopvang. Vakbond FNV wil dat er meer wordt gedaan aan de werkdruk in die sector. Volgende week donderdag organiseert FNV een landelijke staking in de kinderopvang. De maximumsnelheid op de Haringvlietbrug in de A29 wordt verlaagd naar 50 km/u... omdat er rijdekplaten los dreigen te komen. Ook wordt het verkeer over één rijstrook geleid. De maatregel geldt tot de renovatie van de brug die in 2023 begint. Het dodental van de flatramp vorige week bij Miami Beach is opgelopen tot 18. Reddingswerkers hebben nog eens 6 slachtoffers gevonden, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar oud. President Biden en zijn vrouw brengen vandaag een bezoek aan de rampplek. En voor plastic flesjes van minder dan een liter wordt vanaf vandaag 15 cent statiegeld gerekend. Inleveren van de flesjes kan bij tankstations, supermarkten en op treinstations. Door het statiegeld moet de hoeveelheid plastic zwerfafval afnemen. Dan de weersverwachting bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, is er een beetje ruimte voor Night Fever? Dan moet het een beetje zomers worden, hè. Het gaat wel omhoog met de temperatuur, maar vandaag nog niet zozeer. Misschien dat het in het noorden 20 graden wordt op een enkele plek als de zon daar vanmiddag wat beter doorbreekt. Maar nu is het nog op de meeste plaatsen bewolkt. En de oostelijke helft van ons land strekt zich uit over Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, zo naar het zuiden, richting Brabant en Limburg. Ja, daar valt toch van tijd tot tijd nog wat regen en motregen. Zal zich steeds oostelijker gaan ophouden, die neerslag, en van het noordwesten uit dus vaker droog weer. En misschien ook wel een klein beetje zon. Nou ja, ik heb die 20 graden in het noorden al genoemd. De rest van het land doet het met zo'n 17 graden. Ja, en de komende dagen wel steeds meer kleur in het weer, hè? Ja, het wordt vriendelijker. De zon krijgt meer ruimte, hoewel er ook wel wolken zullen zijn, hoor. En vrijdagmorgen kan er in het oosten een enkele bui vallen. Temperatuur komt boven de 20 graden uit, zo'n 22 graden in het binnenland. En stijgt verder op de zaterdag. En dan komen we zelfs in de buurt van de 25 graden landinwaarts. We doen dat met zon, maar we doen dat dan ook weer met in de loop van de dag een toenemende kans op een regen- of onweersbui, vooral in de zuidwestelijke helft van het land. En ook zondag zal het niet helemaal droog zijn. Er is kans op een bui, met name in het binnenland. En zondag ook in ieder geval wel temperaturen ruimschoots boven de 20 graden. Marco Verhoef was dat. Gaan we naar Erwin de Hart voor verkeersinformatie. De meeste files zorgen niet voor heel veel vertraging en ze nemen nu ook af in aantal. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam staat een file met een kwartier vertraging tussen Delft en knooppunt Prins Klausplein. 8 kilometer door een eerder ongeluk op de A12. De A12 is weer helemaal vrij. Op de A59 knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch staat een file door een ongeluk tussen Maden en knooppunt Hooipolder. 5 kilometer en de vertraging is een kwartier. We kunnen weer op vakantie. Goede voorbereiding is in coronatijd extra belangrijk. Download daarom de reisapp en maak je vakantiebestemming favoriet. Zo krijg je ook op vakantie direct een bericht als er iets verandert in het reisadvies. Ook voor de terugreis. Ga voor alle informatie naar wijsopreis.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. We komen in Nederland meer dan 300.000 woningen tekort. Het is ineens normaal geworden dat mensen geen betaalbare woning kunnen vinden. Voor je het weet woon je weer bij je moeder. Fijn Wonen heeft een oplossing voor het woningtekort. Wij realiseren woningen die betaalbaar, comfortabel en toekomstbestendig zijn. Corporaties, ontwikkelaars en beleggers? Bekijk nu ons nieuwe assortiment op fijn.com. Fijn Wonen. Niet normaal. Ja, die Tour die gaat vandaag verder met opnieuw Mathieu van der Poel in de gele trui. Wie had dat gisteren kunnen denken? Want we hadden die tijdrit gisteren voorbeschouwd met Gio Lippens. En uiteindelijk hield Van der Poel 8 seconden over op de nummer 2 in het klassement. Dat is de winnaar van vorig jaar. Podjakar, Gio, goedemorgen. Ja, goedemorgen. De vraag is natuurlijk, is er iets wat Mathieu van der Poel niet kan? Het zal ongetwijfeld zo zijn, maar eerlijk gezegd heb ik die zwakke punten niet kunnen ontdekken. In ieder geval op de fiets, hè, laten we het daar gewoon even bij houden. Want ik heb wel eens gekscherend gezegd, als hij gaat schaken, wordt hij ook wereldkampioen. Maar kijk gewoon even naar de prestaties op de fiets. Het maakt niet uit of het een veldrijfiets is, een crossfiets dus, een mountainbike, een wegfiets of een tijdritfiets. Hij kan er dus mee uit de voeten. En met name die tijdritfiets, dat was eigenlijk de grootste verrassing van gisteren. Want hij had dit seizoen nog maar 2 keer een tijdrit gereden. Voor de rest ook nooit op die fiets getraind. Niks ermee gedaan. En als je toch zag hoe hij zich gisteren door die straten van Laval smeet. Door die bochten. En hoe hij uiteindelijk gewoon in die voor hem toch heel ongemakkelijke, ongebruikelijke houding naar die toptijd snelde. Hij werd 5e in de tijdrit. Hield dus die gele trui. Ja, dat is echt onvoorstelbaar dat iemand dat kan. Dus dat geeft aan hoe vergroeid Mathieu van der Poel eigenlijk is met een fiets in het algemeen. Ja. Het lijkt me dat andere renners er ook een beetje moedeloos voor worden. Straks kan die ook nog de hoge bergen over. Ja, daar wordt wel over getwijfeld. Kijk, dan heb je vooral met fysieke capaciteiten te maken. En Mathieu van der Poel is gewoon wat zwaarder dan de gemiddelde klimmers. Wat zwaarder dan Tadej Pogacar. Zwaarder dan Alaphilippe, noem ze allemaal maar op. Roglic. Ja, op dat moment ga je dus wel denken van er moet ergens een limiet zitten aan zijn vermogen om op een fiets heel hard te gaan. Maar zelfs daar zou die wel eens mensen in kunnen verbazen. In het verleden hebben we wel eens wat zwaardere renners gehad die wel hele goede klassementen konden rijden. En die dat combineerde met geweldige tijdrijcapaciteiten. Dus goed kunnen klimmen en goed kunnen tijdrijden. Hij zou ons misschien ooit nog wel eens een keer kunnen verbazen. Maar normaal gesproken is dat echt een brug te ver. Nou, in ieder geval is hij zelf toch ook nog wel verbaasd. Dat is ook wel weer mooi aan hem natuurlijk. Het kwam als een verrassing, zei hij, dat hij dus vandaag toch weer in het geel mag starten. Ja, ik wou mezelf niks te verwijten hebben. Dat was het vooral. Dus ik heb echt zo hard gereden als ik kon. Ik heb mezelf wel verbaasd, moet ik zeggen. Ja, zwart gereden, zwart voor de ogen. Ook een beetje misschien dat hij zijn eeuwige concurrent niet in het geel wilde zien. Ja, dat zou best wel eens kunnen meespelen. Ik bedoel, wat dat betreft kan ik niet in het hoofd van Mathieu van der Poel kijken. Maar het feit dat Pogacar nu die tijdrit wint en niet Wout van Aert. Trouwens, je moet bij Wout van Aert toch één verontschuldigend argument moet je aandragen voor het feit dat hij gisteren toch niet deed wat wat iedereen van hem verwachtte. Hij heeft gewoon het afgelopen half jaar een blinde darmoperatie heeft hij ondergaan. En dat gaat toch blijkbaar niet in de koude kleren zitten. Dus wat dat betreft heeft hij toch iets minder fysiek fysiek kunnen leveren. Dat hebben we ook trouwens in het begin van dit seizoen wel gezien. Of tenminste, in de aanloop naar de Tour hebben we dat gezien. Dat Van Aert niet de Van Aert is van vorig jaar. Toen hij echt alles deed. Toen reed hij hard op kop. Toen sprintte hij mee. Enzovoort, enzovoort. Toen reed hij geweldige tijdritten. Dus wat dat betreft. Maar het zou zomaar kunnen, hoor. Het is natuurlijk een eeuwige strijd. En het is wel een feit dat Mathieu van der Poel en Pogacar, ja, die zijn vriendschappelijker met elkaar dan Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Ja. Nou ja, dus Van der Poel weer gewoon in het geel vandaag in de etappe. Wat voor rit wordt het? Het wordt een vlakke rit met een sprintaankomst. Meteen een winstwaarschuwing daar. Mark Cavendish won ooit zijn eerste toeretappe in de plaats waar ze vandaag aankomen in Châteauroux. Dus ja, wat dat betreft zou het zomaar kunnen dat hij dan wel zijn 32e overwinning daar pakt in de Tour. Maar het wordt dus een sprintaankomst. Dat betekent dat Pogacar zeker geen bonificatieseconde gaat pakken. Nou, en dat betekent dus dat Mathieu van der Poel, want Pogacar is de enige die binnen de 10 seconden staat van hem in het klassement, dat Van der Poel na vandaag, als er niks geks gebeurt, hè, geen valpartijen en zo, dat hij gewoon het geel weer kan aantrekken. Gio Lippens was dat. En meer natuurlijk over de Tour vanmiddag vanaf 14:00 hier op deze zender in Radio Tour de France. Dan naar het tennis op Wimbledon, want dat is ook in volle gang. Mark Brasser, goedemorgen. Goedemorgen. Wel weer Nederlander die we moeten wegstrepen. Leslie Patinama Kerkhoven, die kon niet voor een stunt zorgen. Nee, niet voor de tweede keer voor een stunt zorg. In de eerste ronde deed ze dat nog wel tegen een oud Grand Slam kampioene, Kuznetsova. Nou, in de tweede ronde speelde ze tegen Garbiñe Muguruza. Daar weten we ook van haar dat ze Grand Slam toernooi heeft gewonnen. Wimbledon heeft gewonnen in 2017. Het zat er niet in. Eerste set vrij dik, 6-1. Tweede set kwam ze nog wel een break voor, 4-2. Had naar 5-2 moeten gaan, maar leverde toen vrij knullig haar service in. Onder meer door het slaan van een dubbele fout. Ja, je krijgt een paar kleine kansjes tegen dat soort topspeelsters. En die kansjes moet je benutten. Wil je ze zenuwachtig maken? Wil je misschien stunten? Nou, dat lukte helaas voor de tweede keer niet. En dus na Kiki Bertens en Arantxa Rus ging gisteren ook Leslie Patinama Kerkhoven eruit. En dat betekent dat we bij de vrouwen klaar zijn op Wimbledon. Voor de Nederlanders dan in ieder geval. Andy Murray, dat is natuurlijk, ja, waar de Britten allemaal ook naar kijken. Hoe ging het met hem? Ja, prachtig verhaal. Gisteravond op het Center Court, zijn Center Court, waar hij Wimbledon heeft gewonnen, waar hij Olympisch kampioen is geworden. Je hebt af en toe bij Andy Murray het idee van, nou, als het moeilijk kan, waarom zou ik het dan makkelijk doen? Het lijkt of hij geniet van zware, lange wedstrijden. Het werd een vijfzetter tegen Otte, de Duitser. Nou, Murray won de eerste set, stond een break voor in de tweede. Dan denk je, nou, het wordt 2-0 in sets. Piece of cake, deze heeft hij zo binnen. Maar het werd uiteindelijk een lange vijfzetter, een slopende vijfzetter. En dan zie je die Murray pijn hebben, dan zie je dat het moeilijk gaat. Je kent zijn verhaal, dat hij daar staat met, hè, met die kunstheup van hem. Hè, natuurlijk die operaties die hij achter de rug heeft. Hij zit in de extra tijd van zijn carrière. Alles wat hij meepakt, elke wedstrijd die hij speelt op Wimbledon is meegenomen. Ja, je ziet hem lijden en het hele Center Court, het publiek, de hele natie, heel Groot-Brittannië, zo voelt het, leidt dan met Andy Murray mee. Dan wint hij hem uiteindelijk in 5 sets. Dan komt de lach, dan komen ook de emoties van ja, weet je, ik heb het toch maar weer gedaan. Ik heb mijn carrière, mijn Wimbledon-carrière in ieder geval met 1 wedstrijd verlengd. Hè, want het is wedstrijd per wedstrijd zoals hij het bekijkt. En dan krijgt hij een staande ovatie op het Center Court. En ja, een heerlijke wedstrijd gisteravond. Het publiek bleef zitten. Ze wilden het allemaal zien. Ze willen er allemaal getuigen van zijn van die overwinning van Andy Murray. En ja, old soldiers never die. En dat is zeker van toepassing op Andy Murray. Prachtige wedstrijd gisteravond op het Center Court. Nederlandse vrouwen er allemaal uit. Wel vandaag Botik van der Zandschulp op het gras van Wimbledon. Ja, tegen Matteo Berrettini, speler die in aanloop naar Wimbledon Queens heeft gewonnen. Een speler uit de top 10 van de wereld. Maar goed, als ik Botik van der Zandschulp was, dan zou ik denken, bring it on. Dit is het podium waarop je je wil laten zien. Je wil je graag meten op het allerhoogste podium met de beste spelers van de wereld. Gisteren won hij een partij, goed gespeeld. Hij heeft de zenuwen, de baas, zegt hij zelf. Hij heeft niks te verliezen, stapt er als underdog in. Dus ja, zijn beste tennis spelen. En hopen dan dat het genoeg is tegen Berrettini. Tweede partij op baan 3 na 12 uur. Dus in de middag gaat hij spelen. Mark Brasser was dat. De autoverkoop die krabbelt langzaam weer op. Tijdens de coronacrisis zakte de verkoop van nieuwe auto's met bijna een kwart in. Maar de laatste maanden is er duidelijk sprake van herstel. En ook de verkoop van tweedehands auto's groeit enorm. Waardoor er nu zelfs een tekort aan gebruikte auto's is. U hoort verslaggever Jeroen Schutijzer vanuit de showroom van Autopalace in Harderwijk. Hier staan heel veel tweedehands auto's in de showroom. Laten we eens even naar een mooie lopen. Dit is een kleinere. Ja. Peugeot 108.

Waardoor de kat gemummificeerd is geraakt, is nog niet helemaal duidelijk. De ambulancemedewerkers vermoeden dat de vindplaats van de kat daar een rol in kan hebben gespeeld. Het dier werd vlak achter een schoorsteen gevonden en raakte vermist in de winter. Als de kachel toen veel is gebruikt, kan dat tot omstandigheden leiden waarin een lichaam gemummificeerd raakt. De eigenaren van Boefje zijn inmiddels op de hoogte gesteld van de vondst. De originele broncode van het wereldwijde web heeft bij een veiling 4,6 miljoen euro opgeleverd, schrijft de Financial Times. De Britse wetenschapper Tim Berners-Lee schreef die code voor het World Wide Web tussen oktober 1990 en augustus 1991. Die code bestaat uit ongeveer 955 regels. Het was de basis van het systeem dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot het internet. De opbrengst van de veiling gaat naar goede doelen die Berners-Lee en zijn vrouw steunen. En de nieuwe eigenaar krijgt ook nog een video van een half uur waarin de code wordt beschreven. Een digitale poster met de handtekening van Berners-Lee. En een tekstbestand ook nog waarin de computerwetenschapper uitlegt hoe die code is ontstaan. De Omroep Gelderland schrijft over een idee van de 18-jarige Wessel Grevers. Een duikbril op sterkte. Hij ontdekte dat die brillen bijna nergens te krijgen zijn. En daarom begon hij een webshop. En meteen liep het storm, zegt hij. En een van de Grevers' eerste klanten is enthousiast. Ik heb heel vaak in het zwembad. Dan hoor ik mensen en denk van, nou, voor mij ken ik ze. Maar dan kan ik ze niet herkennen. Ik weet niet wie het is. En of ik weet niet hoe laat het is. Dan weet ik hoe lang ben ik nog eigenlijk aan het zwemmen. Echt een stap vooruit voor mij. De ondernemer is nu genomineerd als een van de meest veelbelovende ondernemers van 2021. En staat ook in de finale met twee anderen. Erwin! Hoi, kijk eens even door die duikbril van je. Hoeveel kilometer staat er nog? Staat nog steeds 100 kilometer, maar de vertragingstijd is afgenomen naar zo'n 150 minuten. Dus gemiddeld nog in 5 minuten per file. Op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. De uitzondering tussen Maden en knooppunt Hooipolder. Namelijk iets meer dan een kwartier vertraging over 5 kilometer file. Er is een auto op de vangrail gereden en die moet met een kraan afgetild worden. Tot vooralsnog is de rechte rijstrook dicht. Ja. my voice because I'm a Kiwi trying to make it rapping internationally. So I say. Babysitter Circus. Rovende roeken teisteren de akkervelden van boeren. De kraaiachtige vogels eten de maïsplanten op, waardoor er al voor 10.000 euro schade is aangericht. Verjagen van die vogels, dat mag niet, want ze zijn een beschermde diersoort. En dat leidt weer tot frustratie bij de boeren, merkte verslaggever Bo Heijmensen, die langsging bij boer Hans Hammink in Almelo. Heel mooi, we lopen gelijk op een roekengaatje. Kun je heel mooi zien wat ze doen. Gewoon een klein gaatje in de grond? Ik laat het nou even zien. Ik maak maar één plantje van mezelf een stuk, want dan kan ik het heel duidelijk mee maken. Ze trekken dit plantje eruit. Daar zit dus het korreltje aan. En dat korreltje, dat vreten ze dan weer op. Maar hier zie je dus heel duidelijk zo'n roekengaatje. Dus ze graven echt in de grond? Ze pikken echt het kiemplantje eruit en dan pikken ze het korreltje. Want daar is het om begonnen en het plantje zelf laten ze liggen. Roeken, dat zijn kraaiachtige vogels. Met een grijze snavel. Ze lijken ook op zwarte kraaien. Ja. Waarom zijn ze zo dol op mais? Ja, een roek eet toch, heeft toch een ander eetpatroon als een kraai. Kraai is, de kraai die eet eigenlijk van alles. Een roek die gaat toch wat meer zaadjes en dergelijke. En die wil ook wel eens wat anders pakken. Maar een kraai is meer een alleseter dan een roek. En een roek die heeft dus ook een favoriete hobby om zo die maïsplantjes op te trekken en daar een korreltje af te pikken. En dan om dat op te eten. Is dit een landelijk probleem eigenlijk? Of speelt het vooral hier in de buurt van Almelo omdat het zo'n bosrijk gebied is? Nou, ze zijn niet hier alleen in Almelo actief. Maar het probleem hier rond Almelo is dat er zulke grote kolonies zijn ontstaan. Dat ze, hoe groter een kolonie is, hoe meer vreten er nodig is. Dus op een gegeven moment gaan ze al die maïsvelden af om die kiemplantjes eruit te trekken en die korreltjes eraf te pikken. Hoe groot zijn die kolonies dan? Dan moeten ze toch met tientallen hier naartoe komen? Nou, ik heb ze nooit precies geteld, maar ik denk dat hier die kolonies, als ik ze zie vliegen, daar minstens 500 beesten zijn. Het gaat ontzettend hard als ze eenmaal bezig zijn. En dan is het hier nog maar ruim een half hectare. Maar ik ken hier om Almelo voorbeelden en ik heb ze zelf gezien. Dan gaat het om 5 hectare. Nou, alleen de schade van het zaaien is zo'n 500-600 euro per hectare. Ja, want eerder had u bescherming door bestrijdingsmiddelen te gebruiken. En dat mag niet meer sinds 2020. Sinds 2020 mogen wij het maïszaad niet meer behandelen met mesurol. En dat, ze noemen dat wel een landbouwgif, maar dat is het absoluut niet. Het is eigenlijk een zaadbeschermingsmiddel, waardoor het korreltje onsmakelijk wordt voor die roek en andere vogels. Waardoor de maïsplant kans heeft om door te groeien. Want als het korreltje niet interessant is, laat ze het plantje ook wel staan. Wat is dan de oplossing in uw ogen? Maar ik denk dat je toch die kolonies wat in aantallen. Ja, en daar echt de kolonies in aantallen terug moet brengen. Door? Nou, jacht, vangen. Neerschieten? Ja, geen probleem meer. Nee. Zo'n grote schade van om Almelo in is, heb ik ook nog niet eerder meegemaakt. Maar het loopt nu wel echt, uit de hand. Door te stoppen met dat bestrijdingsmiddel Mesurol? Ja, dat is wel een hele grote oorzaak. Ja. Het is toch wel heel erg aan te raden om Mesurol of als er een goed vervangend middel is, ook prima om dat te gaan gebruiken. Dat het zaadje onaantrekkelijk wordt voor die vogels. Precies, dus dan hoeven ze niet neergeschoten te worden. Maar als er maar een vervangend middel komt, dan is het probleem grotendeels opgelost voor u. Dus daar hoopt u eigenlijk op, denk ik dan. Ja, op een gegeven moment worden die populaties zo groot dat je veel meer problemen gaat krijgen dan alleen de landbouw. Ja, dat gaat allemaal ten koste van. En op een gegeven moment willen we de botjes toch gevuld hebben van onze consument. En niet alleen van die van de roek. Een roversbende noemen ze het ook wel. Ja, ik zou je wel kunnen zeggen, ja. Ja, Ze hebben wel een mooi zwart pakje aan de mensen. Boer Hans Hammink was dat in Almelo. En het probleem speelt niet alleen daar. In heel Nederland zorgt die roek voor schade aan de gewassen. NPO Radio 1. Er zijn mensenlevens, zijn verwoest, zijn kapot gemaakt door die slavernij. De herdenking van het slavernijverleden. 400 jaar. En de generaties daarna, die dragen dat ook nog met zich mee. Vanmiddag van 1 tot 3. Op NPO Radio 1. Ga op reis in een boek. In onze boekhandels en op Libris.nl vind je het beste zomerboek. Zoals De Zevende Zus van Lucinda Riley. Het nieuwste deel uit de meeslepende Zeven Zussen-serie. Ontdek het bij de Libris Boekhandel en op Libris.nl. Yes, zo blij dat ik ook nu gewoon naar school kan. Mijn ouders ook trouwens. Ik ben Sam. Ik doe mijn HAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Als ondernemer staat u voor een keuze. Uw succesvolle bedrijf verder uitbouwen of juist nu verzilveren. Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus. Voor het juiste werk op moment. Eternus. Your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/verkoopmoment. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. We mogen weer op vakantie! Heb je aan reservesleutels gedacht? Laat je sleutels bijmaken bij Hubo bij jou in de buurt. Nu elke tweede sleutel helemaal gratis. Kun jij zorgeloos op vakantie? Hubo helpt. NPO Radio 1. 9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Het gaat iets minder slecht met winkelketen Blokker. En ouders spelen vaker een rol bij het misbruik van kinderen. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. Bij de seksuele uitbuiting van kinderen zijn steeds vaker hun ouders betrokken. In 2019 ging het nog om 1 op de 14 gevallen... waarin één of beide ouders zich daar schuldig aan maakten. Vorig jaar was dat 1 op de 7 gevallen. Volgens het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel... gaat het dan bijvoorbeeld om kinderen die door hun ouders gedwongen worden... om seks te hebben met anderen. De meeste slachtoffers zijn meisjes. In veel gevallen zitten de ouders met grote schulden... of ze hebben verslavingsproblemen. De maximumsnelheid op de Haringvlietbrug, waar de A29 overheen loopt... wordt verlaagd naar 50 km per uur... omdat er rijdekplaten los dreigen te komen. Ook wordt het verkeer over één rijstrook geleid. Die maatregel geldt tot de renovatie van de brug... die in 2023 begint. Huisartsen en zorginstellingen kunnen vanaf nu een vaccinatiebewijs regelen... voor mensen van wie de prik niet in het centrale register van het RIVM staat. Daarmee kan de gevaccineerde een groen vinkje krijgen in de Corona-check-app. Wie bij de GGD is geprikt, krijgt automatisch een groen vinkje... omdat de GGD-systemen aan die app gekoppeld zijn. Een vaccinatiebewijs in de Corona-check-app is vanaf vandaag te gebruiken... voor reizen naar andere EU-landen. De site waar vakantiegangers gratis een coronatest kunnen aanvragen is nu bereikbaar. Wel is er nog maar één testbedrijf met 14 locaties op die site aangesloten. De komende dagen komen er waarschijnlijk meer partijen bij. Door problemen was het gisteren niet mogelijk om online een afspraak te maken. Telefonisch kon het wel, tienduizenden mensen hebben dat gedaan. Demissionair minister van Nieuwenhuizen vraagt mensen die niet de komende dagen op vakantie gaan... om nog even te wachten met het maken van een afspraak. Voor de derde keer in korte tijd is in Canada een massagraf gevonden... bij een voormalige katholieke kostschool. Bij het internaat liggen volgens een inheemse groep 182 mensen begraven. Bij twee andere voormalige kostscholen... werden afgelopen tijd al bijna 1000 graven ontdekt. In Noord-Holland en een deel van Flevoland wordt gestaakt in de kinderopvang. Vakbond FNV wil dat er meer wordt gedaan aan de werkdruk in die sector. De volgende week donderdag organiseert FNV een landelijke staking in de kinderopvang. En vanaf vandaag moet ook op plastic flesjes van minder dan een liter statiegeld betaald worden. Door die maatregel moet het plastic zwerfafval flink verminderen. Op de kleine flesjes komt 15 cent statiegeld. Op grote flessen blijft het 25 cent. Inleveren van de kleine flesjes kan bij supermarkten, cateraars, tankstations en op treinstations. Het weer bewolkt, met vooral landinwaarts nog af en toe lichte regen. In het westen is het vaker droog. Het wordt 16 tot 18 graden. Later op de dag kan in het noorden de zon nog even doorbreken. Morgen is er meer zon en iets warmer, maar ook enkele buien. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staan nog 15 files op de weg. Achtereenvolgens de meeste vertraging op de A10 Ring Oost richting Den Haag. Tussen Zeeburg en Knopen de Amstel, 4 kilometer door een ongeluk met 4 auto's, zijn 2 rijstroken tijdelijk dicht. De vertraging is 20 minuten. A59 Zierikzee richting Den Bosch tussen Maden en Knopen de Hooipolder, 5 kilometer file. Door een auto op de vangrail, 25 minuten vertraging en de rechterrijstrook is dicht. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. In Schatten uit de Schaduw bezoekt kunsthistoricus en Rembrandt-kenner Jan Six iedere week het depot van een bijzonder museum waar unieke objecten verborgen liggen. Vanavond het Openluchtmuseum Arnhem met een orgel zo groot als een giraf en het eerste wegwerpmaandverband. Schatten uit de Schaduw, vanavond dus 21:50 NPO 2. Bij Winfort kun je ook versneld examen doen, zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winfort.nl. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe maak jij je ambities waar? Blijf jezelf ontwikkelen en word de manager van de toekomst met een part-time global MBA bij Rotterdam School of Management Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Online open dag op 15 juli. Ga naar rsm.nl/radio1. Het NOS Radio 1-journaal. 9:05 is het. Het gaat wat minder slecht met winkelketen Blokker. Of je kan zeggen, nou ja, het gaat weer ietsjes beter met Blokker. Jarenlang voorspelden retail-experts dat het bedrijf na V&D de volgende grote naam zou zijn die uit de winkelstraat zou verdwijnen. En nu heeft de huidige eigenaar, dat is de Mirage Retail Group, bekendgemaakt dat er het afgelopen jaar winst is gemaakt. Althans, op papier. Ga ik over praten met Nick Wouters van de NOS Economie-redactie. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Dit zijn cijfers over 2020. Het jaar waarin natuurlijk veel werd geklaagd over de coronacrisis. Hoe kan het dan dat dit concern, Blokker dus, toch winst heeft gemaakt? Ja, papierwinst is het. Want ze hebben BCC gekocht, een retailconcern van een Frans bedrijf. Ze betaalden daar veel minder voor dan de boekwaarde, omdat dat bedrijf verlieslatend is. Op papier is dat bedrijf meer waard door de voorraden, door de vastgoed. Ja, en dan maak je winst met zo'n deal. En als je dat dan bij de cijfers stelt van al die winkelketens wat ze verkocht hebben, ja, dan maak je winst. €57 miljoen winst over 2020. En hoe groot waren dan de verliezen de afgelopen jaren? Ja, dat waren echt wel enorme verliezen. €144 miljoen in 2019. 2017 en 2018 ging het om €344 miljoen. Dus ze zijn wel echt gewend dat er veel geld uitgaat bij het concern. Michiel Witteveen, die is tegenwoordig de baas. Die nam het in 2019 over. Ik sprak hem over het resultaat van 2020 vanuit zijn auto met zijn hond naast hem. Nou, kijk, wat ik heel belangrijk vind is dat wij, los van die eenmalige baten, hebben wij operationeel het aanzienlijk beter gedaan dan het jaar daarvoor. En ook weer, hè, dus er is een enorme grote stijging. Waren we niet dicht moeten gaan op 15 december, dan hadden we, ook zonder die eenmalige baten, hadden we een positief resultaat behaald. En dat vind ik heel belangrijk. Heel dichtbij, zegt hij. Ja. Nou, wat zeggen deze cijfers nou over hoe het echt gaat met Blokker? Ja, dat is een beetje lastig, want in dit concern zitten ook andere winkelketens. Intertoys, BCC dus, Big Bazaar. En ja, ze worden niet uitgesplitst, dus je kan niet precies zien van hoe gaat het nu met Blokker zelf. Wel zie je dat de omzet groeit. Tot en met de lockdown in december 5% groei. Dat ziet er op zich keurig uit. En de kosten worden ook teruggebracht. Wat ze in de winkels aan het veranderen zijn, is dat er meer spullen onder het Blokker-label komen. Die ze dan uit China of uit Europa halen. Minder andere merken. En op die manier proberen ze ja, wel de weg naar boven in te zetten. Dus, en ze zijn aan het besparen op de kosten. Dus wat dat betreft gaat het daar wel beter bij. En die Michiel Witteveen, waarvan ik onlangs hoorde dat hij ook een hond heeft... Ja. Die vaak met hem meegaat in de auto... Die nam dat concern in 2019 over van de familie Blokker. Kreeg nog 250 miljoen euro mee. Heeft hij Blokker er nu dan weer bovenop gekregen, kan je dat zeggen? Ik denk dat dat nog net wat te vroeg is om te zeggen... maar het ziet er wel positief uit. Juni valt bijvoorbeeld wel weer tegen de afgelopen maand. Want hij zegt, ja, in mei sprongen de omzetten omhoog... maar nu zijn mensen bezig met naar het terras gaan... of naar pretparken, maar niet naar de winkels... Het is wat rustiger, maar hij denkt dat het een tijdelijk dipje is. En hij heeft wel een duidelijk streven voor dit jaar winst maken. Wij zijn van plan om dat dit jaar winst te laten maken. Ja. We zaten vorig jaar echt heel dichtbij. Jammer dat we dicht moesten, anders was het gelukt. Maar ja, je weet natuurlijk nooit wat later dit jaar nog brengt. Of er nog lockdowns aankomen of niet. Ja, als dat vorig jaar niet gebeurt, dan had hij vorig jaar winst gemaakt tenminste. Zegt hij. Ja, en hij wil met Blokker ook nog naar de beurs, ook met andere bedrijven. Waarom? Ja, hij zegt, ik ben niet meer de jongste. Hij heeft het dus in 2019 overgenomen. Maar hij zit er nu toch al over na te denken hoe hij het bedrijf wil achterlaten. Ik ben nu nog 67, maar bijna 68. En u wil er ook een keer mee ophouden? Nou, dus ja, dat gaat vanzelf op het moment dat je het loodje legt, zeg maar. Was ik even nog niet van plan, maar ja, dat gaat wel gebeuren. Dus ik vind dat je dat het bedrijf dan in goede handen moet achterlaten. Dan is de beurs de beste. Ja, hij zegt dat de beurs dan de beste optie is. Dat moeten we dan nog maar zien. Want je moet niet zorgen dat je dan een speelbal wordt... van allerlei financiële partijen. En je weet maar nooit wie dat dan de eigenaar wordt. Maar hij zegt, ik zorg dat er grote, betrouwbare investeerders achter zitten... als wij volgend jaar naar de beurs gaan. Nick Wouters was dat. Vandaag wordt de afschaffing van de slavernij herdacht. In het hele land natuurlijk. Maar in Rotterdam doen ze dat met 1863 speciaal gemaakte... maaltijden. Vincent van Rijn die is al de hele ochtend daar in Rotterdam... in de keuken waar die maaltijden worden gemaakt. Hoe is de sfeer daar? Nou, een sfeer van hard werken, Jurgen. Er staan hier dampende grote schalen met cassave en zoete aardappelen klaar in de keuken. Straks worden die allemaal in bakjes gedaan. En ik sta nu bij de chef-kok. Komt nu net aanlopen met allemaal schalen in zijn handen. Chef-kok Sivano Komen. 1863 porties heri maken jullie vandaag. Gratis uitgedeeld dus aan mensen die daarmee stil kunnen staan... bij de afschaffing van de slavernij in dat jaar, 1863. Zoveel maaltijden maken, het is nogal wat. Heb je het nog onder controle? So far so good. Ja. Dit gerecht hè, werd ook al op de plantages gemaakt en gegeten. Kun je nog eens vertellen, wat zit er nou precies in? Ja, zeker. Aardappelen. Zoete aardappelen, in dit geval oranje en paarse, cassave, banaan, ei, bakkeljauw. En wij voegen er ook geroosterde pompoen aan toe. Vanochtend om 7 uur begon je in je eentje, maar het wordt hier steeds wat drukker in de keuken. Allemaal vrijwilligers komen hier naartoe om te helpen. En een van hen is Lakshmi Naipaul. Goedemorgen, ook al druk bezig zie ik, met handen in de bak banaan. Ja, goedemorgen. dat klopt. Die stomen we. Die bakken ze niet vandaag. Voor de heri worden bananen gestompt. Wat is jouw persoonlijke band met dit gerecht? Nou, ik kom uit Suriname. Dus ja, een persoonlijke band is... ik ben ermee opgegroeid. Dus het is gewoon heerlijk. Het is authentiek. Is het dan ook iets wat jullie vaak aten? Persoonlijk, ik van huis uit niet heel vaak. Het was heel gevarieerd. Maar binnen de Surinaamse keuken ja, is het wel een gerecht die niet kan missen. Jij bent een van de vrijwilligers hier dus. Waarom vind je het belangrijk om bij te dragen op die manier aan deze dag? Nou, het is gewoon, het is fijn. Wij herdenken deze dag altijd. Het is een soort van uiteindelijk, behalve dat het verandering heeft gebracht toen... is het een soort van bezinningsdag, zoals elke andere bijzondere voorouders gedenkdag. Zo heb je ook de immigratiedagen. Is gewoon een dag van bezinning. Je helpt wel heel graag. Dus om te voorkomen, nou niet te voorkomen, om eigenlijk goed bij stil te staan dat we niet terug willen naar een tijd als toen. Weet je, gewoon even leuk herdenken. Op welke manier helpt zo'n gerecht, zo'n gratis gerecht daarbij? Nou, een gratis gerecht, dat is altijd leuk om te steunen. En steunen, in maakt niet uit wat voor, op welke manier, helpt altijd. Dus op deze manier met een authentiek gerecht dat gelinkt is aan de afschaffing van aan de slaventijd. Dus het brengt wel een boodschap en een soort van steun, hulp aan anderen die het missen. Snap je? Dus, En hoop je dan ook dat tijdens het eten dat er gesproken wordt over die geschiedenis? Ik denk zeer zeker. Ik denk dat men zeker bij stil gaat staan om te kijken van... oh, oké, okay, voor degenen die de heer Heri kennen... die zullen er ook wel over praten. Want voor hen is dat een dag waarbij er elke keer weer gesproken wordt. 1 juli, Kitty Kotti. En voor degenen die er niet van weten, die gaan zich wel in willen verdiepen. Want van, wat is die heer Heri nou en waarom nu die heer Heri? Lakshmi Naipo, heel gauw weer verder met de bananen, want 1863 porties, het is nogal wat. En ja, straks komen dus allemaal mensen uit Rotterdam naar dit restaurant, Avenue 9, om de porties op te halen. En met de gezamenlijke maaltijd dus stil te staan bij de afschaffing van de slavernij. Vincent van Rijn was dat. But at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you to hold my hand. Sonny A. Cher uit 1965. I got you, babe. Het is 16 minuten over 9 uur. De kritiek van Jan Publiek. In Canada zijn opnieuw menselijke resten gevonden in de buurt van een voormalige kostschool. Het is de derde keer in korte tijd dat dat gebeurt. En daar hadden we het vanmorgen over met correspondent Lucas Waagmeester. Hans vraagt zich in een bericht af hoe het kan dat die kinderen zijn overleden en uiteindelijk in die graven beland zijn. Want dit is inderdaad al de derde keer dat dat natuurlijk gebeurt. Wat is het verhaal? Ja, het is wel bekend dat die kinderen op scholen werden mishandeld en misbruikt. En het sterftecijfer was daardoor hoog. Soms overleed wel meer dan de helft van die kinderen op zo'n school. En ja, die kwamen dan om bijvoorbeeld door branden of andere ongelukken. Soms vluchtpogingen of zelfmoord. En die sterfgevallen werden niet echt bijgehouden. Die lichamen werden daarna dus ook anoniem begraven. En daardoor is nog steeds niet echt duidelijk wat er met die kinderen is gebeurd. Ja. En er zullen er waarschijnlijk nog meer volgen, zei Lucas. Ja, dat ze zeggen in Canada dat er inderdaad veel meer scholen zijn waar dit waarschijnlijk nog wel gevonden wordt. Om 7:15 bij het nieuws bij de buitenlandse media vertelde ik dit. Een van de grondleggers van de hip-hop, rapper Biz Markie, is overleden. Dat melden verschillende Amerikaanse entertainment sites. Ja, maar het nieuws heeft ons ingehaald. Want diezelfde entertainment sites die melden nu dat dat bericht niet klopt. Hij is weer opgestaan. Ja, Bismarck ligt nog wel in het ziekenhuis met een beroerte, maar hij is nog gewoon in leven. Dus dat bij nader inzien, hadden we dit bericht beter niet kunnen meenemen. We maken ons eigen nieuws op deze manier. Ja. Designertassen kunnen een goede belegging zijn, vertelde influencer Daphne Sonneveld. En jij, Jurgen, zijn toen het volgende. Ik vind ze soms best wel lelijk ook, die dure merktassen. Ja. Of zeg ik nu iets heel ergs? Ik zou het niet te hard op zeggen nu. Nou, ik vind het gewoon echt. Maar ja, goed, weet je, ik heb hier zo'n gerecyclede tas staan. Die kom ik elke dag mee. Daar doe ik een plakje brood in plastic in en zo. Sorry, in zilverpapier. Maar dat is van zo'n oud deksel gemaakt, weet je wel, zo'n tas. Ja, je voelde hem al aankomen, hè? Plastic, oh nee, zilverpapier. Daar hebben inderdaad mensen op gereageerd op dat wat je hebt gezegd. Want dan heb je zo'n mooie gerecyclede tas. Maar dan doe je er alsnog aluminium in. Wat volgens Selma ook niet goed is voor het milieu. En Eleonore die doet ook een suggestie nog. Koop een broodtrommel. Weet je wat het ergste is, Kirsten? Nou, jij bent er getuige van. Het is nou niet eens waar ook wat ik zeg. Ik weet niet eens waarom ik dat zei, dat ik het in plastic doe. Nee, ik heb het altijd in papier. Ik heb het gewoon in zo'n keukenpapiertje. Een servetje neem je het altijd mee naar binnen. Ja, zo'n keukenpapiertje. Ja. Waarmee ik ook altijd daarna mijn mond netjes schoonmaak en mijn handen en zo. Dus we kunnen dit ook al beschouwen als gewoon niet gezegd. Want het slaat gewoon helemaal nergens op dat ik dit zeg. Ik hoor het nu terug. Ja, je zegt het, maar eigenlijk is het niet zo. Nee, het is gewoon niet zo. Nooit met aluminiumfolie of plastic. Nee, je bent heel milieubewust bezig. Maar misschien op zich een broodtrommel is misschien wat fijner of wat handiger in gebruik dan een paar keukenpapiertjes. Nou, dat kan me wel voorstellen. Oké, ik ben 8 december jarig, dus ik ben benieuwd. Ik onthoud hem. En blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Erwin, heb je ze opgelost, de files? Nee, het is me niet gelukt. Er staan nog 2 files op de A10 Ring Oost richting Utrecht bij knooppunt Amstel. 3 kilometer door bergingswerkzaamheden, een kwartier vertraging. Er zijn 2 rijstroken waarschijnlijk tot 10 uur afgesloten. Op de A59 in Brabant richting Den Bosch tussen Made en knooppunt Hooipolder, een kwartier vertraging over 5 kilometer file. Er ligt een auto op de vangrail en de rechter rijstrook is dicht. Vandaag dus Katie Kotti en op deze zender tussen 1 en 3 op NPO Radio 1. Dus de herdenking van het slavernijverleden. Een speciale uitzending daarover. Nu spitsen we ons toe op het statige pand Herengracht 502 in Amsterdam. Al bijna een eeuw de ambtswoning van de burgemeester van Amsterdam. En daarvoor was dat pand in bezit van enkele families die rijk zijn geworden aan de slavenhandel. En historicus Leo Balai die zocht de geschiedenis van het grachtenpand helemaal uit. En schreef daar een boek over dat heet Herengracht 502. Heel toepasselijk. Meneer Balai, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was voor u de aanleiding om in de geschiedenis van dat pand te duiken? Nou, voor het pand is er een plaquette geplaatst door voormalig burgemeester Cohen. En daarop staat dat de bouwheer, de eerste eigenaar van het pand, was een zekere Paulus Gauguin. En Paulus Gauguin die was betrokken bij de slavenhandel. En ik loop daar altijd langs en ik dacht op een gegeven moment, nou, ik wil toch weten wie deze Paulus was. En aldoende kom je dan op het idee van, nou, ik wil ook wel weten wie dan de andere mensen waren die in het pand gewoond hebben. Ja. Totdat het de ambtswoning van de burgemeester werd. Even, want die Gauguin, dat was een bewindvoerder van de West-Indische Compagnie, hè? Ja, en directeur van de Sociëteit van Suriname. En in die positie deed hij zaken met Spanjaarden die slaven verkochten in het Caribisch gebied. En dus daar begon het mee met dat pand. En hoe ging dat dan verder? Van wie is het nog meer geweest, het pand? Nou, de familie van Gauguin, de familie Bors van Waveren en anderen, die hebben dit pand tot 1804 in eigendom gehad. Daarna hebben ze het even verhuurd aan burgemeester Hasselaar en daarna verkocht aan de familie van Loon. En vervolgens verkocht aan minister Kramer. Die was iemand van de Nederlandse Handelmaatschappij. En tenslotte aan een zekere meneer van Aalst. Ook een president-directeur van de Nederlandse Handelmaatschappij. En die gaf het pand als geschenk aan de gemeente Amsterdam om te dienen als aanzoning van de burgemeester. Ja. Hier houden we even stop bij Van Aalst. Want wat daar daarvoor gebeurde, die namen die u allemaal noemde, dat waren allemaal mensen die op een of andere manier dus te maken hadden met die slavenhandel. Ja, het interessante van het pand is dat je een heel stuk koloniale geschiedenis in het pand verenigd ziet in de loop van de jaren. Het begint met Paulus Godin, die dus in die slavenhandel via de West-Indische Compagnie betrokken was. En het eindigt bij Kramer en Van Aalst, die in Indië mensenrechten schendingen pleegden. Dus het pand heeft een interessante geschiedenis aan de hand van de mensen die er gewoond hebben. Ja. En die laatste eigenaar van Aalst, die heeft het dus aan de gemeente gegeven. En die had als voorwaarde gesteld dat de burgemeester daar dan moest komen te wonen. Waarom eigenlijk? Het moest altijd, dat vond hij. En hij had een handgeschreven briefje voor toen burgemeester De Vlucht. Waarin hij schreef vier regeltjes maar. Hè, van: ik ga Amsterdam verlaten en misschien kom ik nog ooit terug. Maar ik wil hierbij dit pand aan de gemeente Amsterdam schenken als woning voor de burgemeester. Dat was de schenking eigenlijk. Daarna hebben ze natuurlijk een schenkingsakte gemaakt. Maar het is heel gek om dan voor zoiets belangrijks een handgeschreven krabbeltje te zien aan De Vlucht. Was het makkelijk om dat allemaal boven water te krijgen? Nou, ik ben er 2 jaartjes bezig geweest in het, in het archief. Omdat je die informatie boven water krijgen vind ik erg belangrijk. Omdat je anders een beetje kletsverhalen gaat opschrijven. En dat is niet mijn stijl. Nee. Ja, het is natuurlijk mooi inderdaad om... de hele slavenhandel is natuurlijk helemaal niet mooi. Maar mooi om aan de hand van zo'n pand... om het dan op die manier inzichtelijk te maken natuurlijk. Ja, dan kan je ook aan mensen vertellen hoe het eigenlijk in elkaar zat. Hè? Zo'n Godin bijvoorbeeld, die is nooit in Afrika geweest... of in Suriname of op Curaçao. Maar vanuit Amsterdam verkocht hij wel slaven aan de Spanjaarden. Die bestelden in Amsterdam bij de West-Indische Compagnie. En vervolgens zorgde Godin en de andere mensen van die West-Indische Compagnie... de andere bewindhebbers, zoals die mensen heten... die verkochten dan aan de Spanjaarden en zorgden dat die slaven of de Afrikanen... toen waren ze nog geen slaven, dat die Afrikanen dan op Curaçao werden afgeleverd. En de Spanjaarden kwamen daar, keurden de mensen en namen dan mee dat deel van de lading... waarvan ze dachten van nou, dit klopt met het contract dat we hebben. En de mensen die ziek, zwak en misselijk waren, die bleven op Curaçao... en werden door weer andere onderaannemers... voor goedkopere prijzen verkocht aan de omliggende eilanden. Ja, ja. Dat was één grote business, hè? Dus Amsterdam was daar in de spil, kan je zeggen, als stad ook. Daarover gesproken, de verwachting is dat Amsterdam vandaag met een excuus komt. Hè? Vindt u dat belangrijk, een belangrijk gebaar als dat gebeurt? Ja, het is heel belangrijk en interessant. Maar wat er ook eigenlijk zou moeten gebeuren, is dat... zowel burgemeester Halsema als onze koning... samen die excuses zouden kunnen uitspreken. Omdat Amsterdam heel erg betrokken was bij de transatlantische slavenhandel. Maar het Huis van Oranje heeft ook een behoorlijke relatie met die slavenhandel. Ja. Dus het zou goed zijn als beide partijen vanmiddag samen zouden zeggen van... excuses, het spijt ons, et cetera. Ja. Het zou een heel mooi gebaar zijn. We gaan dat afwachten wat daar gaat gebeuren vanmiddag. In ieder geval, uw boek ligt er. En dat is verkrijgbaar natuurlijk in de boekhandel. Herengracht 502 over de ambtswoning van de burgemeester van Amsterdam. Gemaakt en geschreven dus door Leo Balai. Dank voor het gesprek. Oké, tot je dag. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken uit het nieuws, daar gaat u meer over horen. De Britse prinsen William en Harry die onthullen vandaag een standbeeld van hun moeder, Diana, in de tuin van Kensington Palace in Londen. Vandaag is het de 60ste geboortedag. Diana overleed, u weet dat, op 36-jarige leeftijd. Het was in 1997 bij een auto-ongeluk in Parijs. De van grootschalige drugs- en wapenhandel verdachte Martin R. die hoort vandaag de strafeis van het OM. Verslaggever Matthijs van der Wiel denkt dat de afgeluisterde gesprekken cruciaal bewijs zijn voor justitie. Wat het bijzonder maakt is dat de politie al jaren probeert deze bende, deze familie te pakken. Maar dat lukte steeds niet. Elke keer als ze voor de rechter kwamen, dan werden ze vrijgesproken. En nu denken ze dat ze genoeg bewijs hebben. Ze zaten in een schuur en ze hadden het idee dat ze vrijuit konden praten, dat de politie ze nooit kon horen. Maar ja, het was de politie wel gelukt om camera's en microfoons op te hangen. Dus die heeft alles mee zitten luisteren. Daarover meer dus. En vandaag is dus de slavernijherdenking in Amsterdam. En u kunt dat ook volgen op deze zender. Is al gezegd, van 1 tot 3 speciale uitzending hier op NPO Radio 1. En Jeroen de Jager doet verslag van de herdenking. En Jeroen, en met meneer Balai ging het er net ook al even over. De vraag is natuurlijk of daar die excuses komen. Ja, volgens mij is dat onvermijdelijk dat die excuses gaan komen. Eén, er is een onderzoek gedaan door het Instituut Sociale Geschiedenis in opdracht van de gemeente Amsterdam over de betrokkenheid van het Amsterdamse gemeentebestuur bij die slavenhandel. Nou, de conclusies die liggen daar niet om. Amsterdam zat tot in zijn nek in die slavenhandel. Dat is een reden om die excuses aan te bieden. Maar een tweede ding, wat ik verder nog niet gehoord heb. Dit is de laatste termijn van dit college. Volgend jaar zijn er verkiezingen. 2 jaar geleden heeft de gemeenteraad Amsterdam gezegd die excuses moeten er komen. Dus dit is ook de laatste kans voor het bestuur om die excuses te maken. Omdat volgend jaar weten ze niet of ze er nog zitten. Dus ja, iedereen gaat er toch wel vanuit dat die excuses er komen. En dan komt er ook nog een rapport van de adviescommissie Dialooggroep Slavernijverleden. Waar gaat dat advies over? Ja, die is ingesteld door het kabinet. Daar zitten mensen in als bijvoorbeeld Typhoon en Edgar Davids, maar ook de directeur van Amnesty International. Nou, een hele grote groep die nagedacht heeft over de rol van het Rijk. Wat moet de staat doen? Die komen daar met de aanbevelingen. En dan zou het best wel eens kunnen zijn dat zij zeggen ook de staat zal excuses moeten gaan maken. Dus dan gaan we zien dat vandaag wellicht excuses komen van de gemeente Amsterdam. En een aanbeveling dat ook de staat dat moet gaan doen. En dan zal er een tijdstip gekozen moeten gaan worden waarop ook de staat excuses zal gaan aanbieden. Ja. Goed, vanaf vanmiddag 1 uur dus die speciale uitzending. Zometeen op deze zender Spraakmakers met Carl-Johan de Zwart. Ja, ook in stand.nl, Jurgen, gaat het zometeen over dat slavernijverleden. De stelling is namelijk Kitty Kotti en de vraag of dat een nationale herdenkingsdag moet worden. Spraakmaker vanochtend is Adriana van Dooiwit, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. En zij presenteert vandaag een onderzoek naar hoe gemeenten gebruik maken van algoritmen. Die bieden mogelijkheden, maar er loeren ook gevaren. Denk alleen al aan die toeslagenaffaire. Die hebben we natuurlijk nog allemaal in het geheugen. En het Britse ontdekkingsschip de Ereburger liep halverwege de 19e eeuw vast op het ijs van de Noordpool. Verdween volledig uit beeld en in 2014 werd het pas ontdekt. En nu gaan Canadese onderwaterarcheologen weer het wrak in om meer te weten te komen over wat er toen is gebeurd. Dat en veel meer zometeen in Spraakmakers. Eerst Kirsten met het laatste nieuws. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemorgen.